الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة توبة کی سلور حسیوی اول ایسا ویشتم آیات پوروا اگه کی بحثو دا مشرکان دیم ایسا ویشتم ناو درشم پوروا اگه کی بحثو دا اہل کتاب و یهود نسواراو دریم ایسا دا درشم نایو سل پوروا اگه کی بحثو دا منافقانو بیا دریم ایسا دیو سلنا پورا سلنا ترخیر پوری او دیکی دی مومنانو بحث داغی دری قسمونے بیان کرل اول اواب مهاجرین انسوار مجاہدین دا اعلا قسمو دویم قسم او چې تبوک نه پاتې شویو لیکن توبه کې ډیره تلوار وکړه اوی توبه الله قبول کړه. دریم قسم هغه درې تنو چې هغه پاتې شویو او توبه کې تاخير وکړه لږی توبه قبلې دوکې تاخیر شو پندو سرزی بے توبہ قبول شو دین رستو ترغیب دے جہاد تا قتال فی سبیل اللہ تا او دو مجاہدین شان ذکر کی اوی مقام ذکر کی او بیا اوی لس اعمال بیانی او بیار پسید مشرکینو مزمت کی سخت یعید دی لائق ندی جسو کو تا دعاو کی غید پارا بخنوار ازی شرک توجینا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشك الله واستي دي المؤمنون نفسنا ددي مالنا ددي فعوض ددي كي يقينا خاص ددي دار جنتين ترغیب دې ډېر په اعلی طریقې سره یو طریقې دا ډېره اهمه چې الله رب العزت مؤمنانو سره کوم وعده کړی ده هغه له نوم کې خو د اشترا اغستل او خرسول اللاوی زو مشتریما مومنانو نا نفس و مال اخلم دا دیره و قیمتی پانگا او سامان ده کچھ پیسی بے سم رئی قیمت بے سم رئی و الله ولا جنت قیمت کو. نو په سودا کې او په بیع کې دا اصول دي چې مقصود په دې کې دا سامان دي څوک اخلي او قیمت خدای غي د پاره ذریعہ ای اول ذریعہ ګرځي او مقصود اصل کې هغه مبيعي دلعزیزه کې د مؤمنان نفسونه او مالونه مبيعو ګرځول مقصود یې ګرځول او خپل جنت یې ول قیمت کو چې ماته دا جنت دومره محبوب نه دی لکه څومره چې د مؤمنانو نفس او مال ماته محبوب دی دا مې ته نواغستنو او جنت مې ولا ورکو هغه جنت چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نستر ګولې دلې نه غوګونه ورې دلې نه چا په خوا خاطر کې تیر شوی هغه ولا ورکو خو د دې د نفس او مال ما تډیر محبوبو مزه کډیر ګران مې ته واغس او ګران نه دی نو دا د بشارت دلیل دی او دا وسې چې دې کې کوم نور الفاظ راوړي لکه به ان در تحقیق لپاره دي لهم دې مقدم کړل دي ابي اور پسې دا وی اشتراط تفصیل کړي چې څنګه غستل لري غره خپل مال او نفس ته او بخپل به کې تصرف کوي الله یقاتلون فی سبیل الله دا سمته اغستری چې دی به دا نفس او مال دما په لار کې صرف کوي ناغه صرف څه شی دی دوه خبرې فیقتلونا و یقتلونا دی به مقاتلین او به مقتولین بیا وی وعدن علیه دا په الله وعده شوی ده بیا وی حقا یقینی ده شک پکې نشته بیا وی فی التورات والانجیل والقران درې واړه کتابونه په گواه کړو بیا وی ومن اوفا بعهده من الله د الله نه سوا بل څوک وفادار شته نشته کړو بیا وی فاستاب شیرو یمو مینانو خوشاله شي ګور په دې بیا باندې پیمانه نشي بیا وی ذالک اول فوز العظیم دا ټول د دې بشارت دلیلونه دي بشک الله واستر د مؤمنان نفسونه د دې او مالونه د دې پایواز د دې کې چې یقینن خاص د دې لپاره به جنت وي یقاتلون فی سبیل الله هغه د دې با جهاد کې د الله په لار کې سوره توبه چې سره پاراو کنه فیقتلون نو دې با کافران وجنی وجنی و یقتلون تر دې پورې چې دې په خپل پکې شهیدان کړی شي دا د اشترا معنا بس د دې په دغه نیتی مطلب دا دی دغه به عقیده ای چې زمونږ نفس او مال زمونږ نه دی دا د الله دی هو عمل بکلی چې مقراشي چې مقراشي جهاد راشي نو بیا مونږه د دې خپل نیت او خپل عقیده اظهار کو کنه کمو قرالا کران اللہ پا اللہ تصرف دغانیت قبول لے او اگا ہر مومن مسلمان کرے دے ابن کثیر ہوئی اخبر تعالی دی آیات کې الله دا بیان وکړ چې انه عاوز من عباده المؤمنین چې الله عوض ورکړي خپل مؤمنانو باندې ان انفسهم و اموالهم د دې نفسونو د مالونو نه اذا بذلوها فی سبیله کل جدیدا صرف کی د الله په لار کې نه عوض ولا سور کړي بل جننه دا ولور کو دیا قرطبی اموی چوال عوضو عظویمون عوض کو دیر لوے جنتو لا یدانیه المعوض چی دا معوض چی دے چی نفس و مال دا مسلمان دے تا خواغیتا نرسی ولا یقاس بیه انا ای پاغی قیاس کے دیشی لفا اجرا ذالکا علا مجاز ما یتعارفونو اللہ دا خبر پاغی قانون باندی جاری کلا و بیان کلا چام خلق سنگوی و بیا شراکی اغسطلو خرسولو کی چی دامی واغسطو دامی خرسکو نفسم ما آزا شران ذکر دی تینم دا شراکی خودو و بیا قرطبیوی چی سم هی عامتن دا قانون دا اللہ عام دی فی کل مجاہدن فی سبیل اللہ هر مجاهد سره الله دا بیا کړی دا الله بلار کی جنگیږي من امه محمد صلی الله علیه وسلم الی یوم القیامه ځکه قران شته ده کنا عام بیا صرف د اشکالو جام عادت کې او پر رواج کې خو چې څوک به کوي سودا کوي کنه نیو د سامان مالک او بل د مال پیسو نیو لګي نو خپل ملک اغلور کې او لګي خپل ملک دلور کې ار یو یې مالک کنه خرصون کې مالکی دا خپل سامان چې سفر سي او غستون کې مالکی د خپل پیسو د روپو هغه روپې د لور کې چې هغه مالک دی او دیول سامان ور کې چې دی مالک دی ار یو د خپل مال مالک دی دلته خو هغه سن ده دلته خو الله د هر څه مالک دی جنتوم دا غوږ دی او دا نفس او معلوم دا غوږ دی دا بنده پا کسو دی دا خو بایا نشوا چکم قانونی بایا دا شرعی اغس نشوا اللہ چی دا بنده دا خپل نفس و مال مالک وی اللہ سر ای بایا کلوی چی دا والا دا زما ملک دی او جنت را کجی غستا ملک دی دا خو دوالا دا اللہ دی وی خیر دا جائز دا دا سی لکه دنیا کې به یو غلامو یو به مالکو دا مالک وکړ خپل غلام سره سودا وکړ کنه سره دی چې د غلام بسو دا سودا خیر دی جایز ده کنه قرطبی وی حاصل آیت دلیل علی جواز معاملت السید مع عبیده چې دا معامله جایز ده چې سید مالک خپل غلام سره بیع کوي وین کان الکل للسید اگر کار سو دا مالک و دا سیدی کنا وز دا که دیشن دا معامل دا سوا وعدن علیم دا طول تاکیدات تی ولی دید پار چه بنده دیر شکی دی کنا او کنا بنده دا چه خبر او کنو یو لس شکو نو پاکی پیدا کی یه راسه نا چه داسی وشی ملاوی گور ما تدور تاکیدات ذکر کرو دری کتابونه میں تا پیش کرو پا دلیل کی بیاوی ومن اوفا بی عهده من اللہ سوک دے زیاد وفادار وعدی خپلی باندی دا اللہ نا اس سوک نشتا فستبشیرون یمو منان خوشال شیکن پدی بای باندی خوشال شیک شک مکوی بکن بی بیعکم اللذی بای آتم بی باقی بای او سودا چه سودا مکلی دا دا اللہ سرم وذالک هو الفوز العظیم دا غلوی کامیابی دا ثواب دارین دیتو ہوئی دنیا کیوں آخرت کیوں اللہ دیر لوی کامیابی ورک وسے اعمال ذکر کئی چیر دا مومنان سوک دی چلا و سر بای اکڑی دا دا خبار سوک دان تا مومن وی نلاوی دا صفتو نئی دی کنا اتائیبونا دا دیوڑن بے صفت دا دے چی دا شرک نئی توبہ استی دا شرک ہو کنا تیار ہو کنا پا دنیا کی داغین توبہ استا العابدون نبی عبادت شروع کرے دا اللہ عبادت کون کری دا اللہ عبادت سی الحامدون دا اللہ حمد سناوی لکنا دبل چا تعریفو نکو نکی دا اللہ تعریفو نکی دا اللہ حمدو نکی السائحون نوی اغا وقت کی کئی چه دوڑے اخری و ماری نا السائحون اوگی تگی مرا روجہ کے سڑے اوگی تگی نہیں السائحون روجین ان کی دی الراکعون رکوک ان کی دی الساجدون سجدیک ان کی دی اللہ تا ندا خدا ہر سڑی خپل عمل لے بل چاہ دا بگیجت نشتار سو کی بخپل کور کولی شکن ہاں ورپسی الامرون بالمعروف امر کون کی خلقتا فسی دین سرا پتوحید و سنت سرا والناہون عن المنکر او من کون کی خلق لرام دہری بی دینینا کفر دے کا شرک دے کبی دت دے کا رسم و رواج دے کا ظلم دے بے حیائی دا منکر ٹولتا ویلشی والحافظون لحدود اللہ حفاظت کن کی دا اللہ دا ٹول احکام وبشر المومنین دے لسم صفت دا سی مومنان لخوش خبری ورکا چدی سر اللہ بیا کړی دا هغه مؤمنان دي ښا دا ترغیب ذکر شو قتال فی سبیل اللہ تا نو دویم ترغیب ذکر کوي په دې چ اللہ حکم کړي مؤمنان تا چې دا مشرکان قتل کوي کنه چې دې کې څه چل لنو دې ډېرو خلقونه ناکاره دي او گمراه دي او الله دا غي زم بیانې کړي اچھا به وی چې رولې غي څه چل کړي الله رب العزت وی چې غي زم ما سره شرک کړي دا زنه شم برداشت کړي ډیر خلکو چاغي وي بدعا اور پس کول امر او پرال به مشرکان مړ بشو نغید پاره به دعا وخته د الله نه استغفار به کو بخنه دغه ابراهيم عليه السلام پل پلار طويليو کنه چې استغفر لك ربي کله و سره وعده کړی و چې زه بغواړم استاد پاره کله ولا غوښتي و سورې شعراء کې چې واغفر لي ابي الله بخنه تو کې نو منرال چې نه دا کار ونه کړ ما كان للنبي والذين امنوا ندی لایق نه یو پیغمبر سره او نه کسان سره چې مؤمنان دي چې دې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو چې کله هغه مل شوی په کفر ولو کانو لی قربا اگر کوي د مشرکان د دې خپلوان نو یې کې ژوند دین ولا وختې شي نو او یې وختې شي خو بیا ولا نجی غفته سنگا بیا من بعد ما تبین لهم پس داغی چی دی تخمال و مشین انام اصحاب الجحیم چی دا خو جہنم یان دی دا کلم علمی گی چی موت راش چی او سلی پا شرک باندی مل شو نباس ار چا تا علم حاصل شو چی دا پارا بخنا وقتل اللہ منا کلی دی کنا بیا بول چې ژوند دی نو غواړه ولا دا ولا غواړ چې الله ته ته هدایت وکړي قرطبی هم دا ذکر کړی قال ابن عباس دا غنه نقل کړی ابن عباس رضی الله عنه ماویلو کانو یستغفرون لموتاهم چې حکم نور راغلی نو خلقو بخنه غوښته کنه خپل مړو له هغه کې خصوص مسلمان نو فنزلت دایت نازل شو فا امسکو عن الاستغفار بس خلق بیا منا شو بیا نغفتا ولم ینههم دین ایمان دی منی کلی ولم ینههم ان یستغفرو للاحیاء حتی یموتو ژوندونه نه دي مړ کړی چې دي پاره غواړي بخنه ابراهيم عليه السلام زکه غوښته کنه چې هغه ژوند دی او پلار دا اوس هغه ذکر کوي سوالو چې بیا ابراهيم عليه السلام ولې د خپل پلار د پاره بخنه غوښته چې مشرک له جوا او بخنه جایز نه ده کنه پدا غی جواب کئی وما کان استغفار ابراهیم علی ابیهیم او نو استغفار و بخنا و دعا دی ابراهیم علیہ السلام دخپل پلار دپارا الا عم موعدت مگر اگو وعدہ کری وار اپو وعدہ باندی خوبیا وفاقی گی کنا وعدہا ایاہو چو وعدہ کری وار دی پل پلار سران فعدها موعدتن تراجل خدا کلا چه نو خبر کن انبیاء تا هم چه علم نینو خبر نو کن خوا فلما تبین لو کل چه معلوم شدتا انه عدو لله تبرامن چه دا خدا اللہ دشمن دے اللہ حضرت پارا دو بخنی اجازت نکی نو ابراہیم علیہ السلام بیزار شک چبا عزدین بیزار ہے بیاو سوال نکم دو پارا نو ایدا وعدہ و سرولی کڑی وان مشرک سرسوک وعدہ کئی فی ان ابراہیم لعواؤن حلیم تا تا ابراہیم علیہ السلام نو معلوم چو دیر رحم دل او دیر زلسوان دیو او کنه هغه څه خنو نوح علی السلام پشانت لا اواهن ډیر دردمندو هر چا باندې به زړه خوګیدو او ډیر صبرناک مزاج یې ډیر حلیم صبرناک دې دې کې بیا قرطبی لیکي چې وقت قال کثیر من العلماء لا بأس ان يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويغفر لهما ما داما حيين ما داما حيين دی که وی گناه نشته چه او سره خپل مور او پلار ده کافرانو ده پارا بخنواری سو پوری چه جواندی نو که آغار سوی خداغی ودا مطلبی چه اللہ تو هدایتو که که اللہ مغفر لهو و توی نوم دا مطلب ده چه تو تا هدایتو که تو لتوفیق ورکی تو لیمان او اسلام قبول که ابراهيم عليه السلام تخو لار خلامر نو نو سنگ و تپتو لگی دا زمونگا استاوز دا پارا خوبا دا دلیلی چه مرش نباس دروازه بند شو اوغا خلامر نو کنا نو اغا توحی شو کنا ار جا تخو وحی نکی گی کنا اغا تپو وحی سر معلوم شو چه دید خدای داس دشمن دی چې خلق توي چې لاس اوچت نه کوي غواړ دا زه هر مشرک کار دي نو سامه قاعده ذکر کړي چې الله ول توفيق نور کړي نو یې سو کې مان نشي راولې دا چې چا راولې دي مان الله ول توفيق ورکړي خدا غیر پارا دعا غختیشی کمڑی اکا جواندی نوست چه اللہ ور توفیق نیور کلیو اسلام و ایمان وطن نصیب کی گی نو ددگو ناشو اللہ رب العزت جواب کئی وما کان اللہ علی ذل قوما اللہ چردہ سنکی چه گمراہ کیو قوم او بس ولی کې په جدا ځلی باد بخته ده دا څه نه کوي چره چې پیدا شي ولی کې په جدا ځلی باد بخته ده دا یو تنو هغه سوره کعب کې راشي ابي خضر عليه السلام واجب کنه هر قانون کې خامخا صحیح کنه هغه چې الله پیدا کړو نو یې باد بخته وکړه انور چی نور داسې نه ندی الله چې گمراه کیو قوم بعد از هدام پس داغي چې هدایت و تکړی نه گمراه کی نه گمراه کی حتا یبین لهم ما یتقون ترغه پوری چې بار بار بیان کی دیتا داوینا ځان بچکول غواړي بینا پیغمبرانو په ذریعہ د کتابونو په ذریعہ د حق پرستو په ذریعہ سوسو زله وته خبر اورسی اورسی سوته بیان کی ما یتقون چې کوم شي نه ځان بچکی چې کفر مکا شرک مکا سمره چې منکرات تھی نو ټول وته اورسی د چا په ذریعہ چې مکا مکا نو فلایت تقون را توی ایزه ککڑی را چدا و سر را دیتا اللہ و تا بیان که چه مکوا مکوا دا کار مکوا اوی کوم بے فلایت تقون زن نبج کئی نبیہ پی اللہ محرو لکین چه بز دید دعان محروم شو موانے والا اسی اللہ دا سے نکری جی بس سی و طویلی نیو پوئے کلی نیو ناسا پا پی تاپاو لگشی آیات دیر مشکل دے خواد ندے اللہ چی گمراہ کیا و قوم یعنی ارسو پی بند کی پل رحمتنا و پل برکتنا ایمان اسلام بعد از هداهم پس داغی چه هدایت و توکیم او داس هدایتو حتی یبین لهم چه خوط بیان کی ما یتقون اغا خبری چه دی داغی نزان ساتی تقوی کئی ناغی تقوی و نکینو کنی ابراهیم علیہ السلام پل بلار تا سمر امینت کڑیو کرا نور بسور آتا ہوئی کنا چارو اخوط لگیا ہو دمرا پا صحیح لحجہ کی پا اوی نا اوی غلی کی نا لنر جمن نکا سخت خبر ہے اکرا نپس تاغینا اللہ وچباز ان اللہ بکل شہن علیم بیشک اللہ پار سبان نی پوئی گیم ان اللہ لہو ملک السماوات والارضیم بیشک خاص اللہ لرہ بادشاہی دا سوانو دزمکو دا یحی و یمیت تصرفات پکی کئی گنا مڑے جواندے سوک جواندے کیو سوک مڑے کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشستاو دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوستو نمددگار بیا ذکر کئی شان د صحابه کرام څنګه چول بیان کړو سلام آیات او بیا هغه سرمرګری کئی هغه درې تنا چې پاتې شو او بیا الله توبه قبول کړه دلته کې رستو راوړ کنه دغه هغه توبه رستو شوی وانه لقد تاب الله على النبي یقینا چې ډیر مهرباني کړی د الله په پیغمبر باندې والمهاجرين والانصار او په دغه صحابه باندې کوم مهاجرین دي او کان سوار دي الذين اتبعوه هغه مهاجرين او انصار چې د پیغمبر سره ودري دو تابعداري وکړه فی ساعت العسرت پڑیر صح وقت کی دیتا گورا غزوی تبوکم وی دغم یو نم دے او جیش العسرت آم وی چی داریر صح تا مقاوان چی با دی کی دید پیغمبر نرس تو نشو کنا نو لائق دا تعریف دی من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس دا وی چې نس دیوا چې کاګه شوی وې زړونه دی او ډلې پدی کې چې غیم رستو شوی لکه منافقان چې رستو شو ثم تاب علیم بیا الله پاره مهرباني وکړه دا وطن یزی کنه ابو لبابا او دا مرګری ما کاده زیو خلو فریق اللہ تا علم دی داغی پزرونو کسنگا زیغ راغلیو فاللہ داغی تدارک او تحفظ فکون سمتا بالی انہو بیم روف الرحیم بیشک اللہ پا داغی صحابو باندی دیر مہربان او رحم والدی وعلی السلاسة اللذین خلفو او پا غدریو کسانو کعب ابن مالک مراره ابن ربیعہ حلال ابن امیہ اگر دری کسان خلیفو کعب ابن مالک ویلو چی دا دی مانا ودا سے نکوے چی دی تبوک نپاتشیو نا نا خلیفو دی پتوبہ کی رستو شیو تنورو عذر قبل شوان او دا دیگا پانزو سورا دی خلیفو اغمان اکڑو چه رستو کلیشو قبولیت دا توبیتا او پا دیبانی دا پانزو سرد سنگا تیرشوی حتی اذا دواقت علیم الارض و بمار حبت دمرا سختوا چه کل تنگا شوا پا دیبانی زمکا سرد فراخینا وضعقت علیم انفسهم او تنگ شو پا دیبانی خپل نفسونا چرا دینا موت خو دمرا سختا پیرالا او تردی پوری چه دا کعبو بنو مالیب پک دیر مشهور انسان او دیر دا تاب شاعرو نو دا روم نا دتا خطر آگی دا روم نا اوگی که و تلکلیو چه مون خبر شوی چه تا سر دیر زیاده کی گی تا سر نسو خبری کی نا سلام کی نا دا چانس خرسولی غستلی دار سپندی در بان نوکه دل ترالی نستاو دیر قدر ویزد کل جای خط اوکو تنوی جلل چی اللہ زدی حد ترو رسیدم چی دیو کافر قوم ما تاثر پیدا شوا فدی دیری رو دواقع تالیمان بسوهم وزنو او یقینیو که اللہ مل جا من اللہیم جنشت دے زید پناہیں دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا سختنا اللہ علیہ مگر دغا چی اللہ تا روجو کی بل پلے نشک لاسے دے انسان مثال دا معشوم دے معشوم چی مور را گیر کی نو ننوزی وطئی دے جو لیتے ننوزی نو بس لاس اسے ہوتے نخلاسی دے اللہوی زمانو گوار نخلاص ہے گئے ما ترانیز دیش ہے نو رحم بدر باندیو کما اللہ الیہ سمت آبا علیم بی اللہ مہربانی اکلا پدی باندی او رحم اکلا توبے و لقبول اکلا لیتوبو چی توبو باسی چی قبول اکلا نو بیا بس توبو باسی نو مطلب لیتوبو چی بیا خیال ساتی چبی اللہ تا روجو کئی او دا خبر نئی ری کنا چی دا بلی مقی نپاتی نش ان اللہ هو التواب الرحیم بیشک اللہ توبہ قبلون کے مہربان دا ترغیبات و قتال فی سبیل اللہ تا پاخر کے و ذکر کی ترغیب اتباع رسول تا مومنان توی چما در باندې دومره رحم وکړه نظم دې پیغمبرنا جدا کیږه ما دې سره راولې دې به یوازې د مسل رسي ترغیب دې او شان د صحابه ذکر کې ډیر ناشنا او دلیل له په اجماع باندې چې د دې امت اجماع دلیل له په شریعت کې حجت او ترغیب دی تنظیم تا چی خلقو یوز ای جون تیرا وی او جدا کی گئی مدی او بلنا آخو جون نئی حدیث کی راغلیو انما یا خوز الزئبو انما یا خوز الزئبو القاسیتا الشازتا شرم اختاغا گڑا ڈیر آسان ہے چیز کنڈک نا جدا شوی للو گنتی بازی گڑا للوی بوٹی پورن خطی ادی تنگوری چی مرگری رانا لارا نباس شرم اخ پیراشی پینن باز امام علم ہے اللہوی مجودا کی اکنی شرم اخ بازی ہوئی شیطان خو گره شرم اخنا یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ ایمان والو دا اللہ نے یرو کہیم دا خستاسو علاج دیکھا علاجو کہنو و وکونو مع الصادقین او شای مرگری درشتینو خلقو دا سمر عام قیده دا خواه وکونو مع الصادقین او مرگری شای درشتینو خلقو دا موحدینو دا رشتینی کن دا کی گئی ما زکا حضرت شیخ ویلو چکما تا چابل جماعت کو په دنیا کې نو زه باغی سره مرګره شم او دا غی د جماعت یو ادنا رکن بشم امیر بنه ما ناظم بنه ما ادنا رکن چې زه په متفقینو کې ما هما تاسو کو خاين سوق کو نو مع الصادق ما کان لاهل المدینه یومن حولهم من الاعراب ندی جایز او دی مدینی والو خلق لا غسوک چی چاپیرا دا دی ندی باندو او کلو علا ان یتخلفو عن رسول اللہ چی دی دی رست رست پاتی کی گی دا اللہ دا پیغمبرنا چی غا تبوک تلالو دی دل تپاتی دا خو ندی جایز ایچا دا ندی جایز او مدینی والو باندو خدا اللہ خصوصی رحمت تی ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم او دی بچری مینن کوي په خپل ځانونو د نفس ته پیغمبرنه چې خپل نفس ته حقوق کاری د نفس ته پیغمبرنه نه نه خپل نفس به محققي او پیغمبر به پنا کیو اغلبا پنا ور کوي دغه صحابه دا سکړو حضرت طلحه او حد کی چه نبی علیہ السلامی پشا آغستے ہوں کم دیکھئی چی گڑا والی تیوڑو صحابو نو پشا باندی روان ولی ال تاغی غشی وشتل ناو پدل اگی دا ناغنور سکے چی رستو بیایو صحابی ہوئی چی ما تل حولی دنو تولی گوتی شلشی ہوئی چی ماوی چی دا ولی ی بس دا وی چې غشي براتن ما به تلاش نیو دغه دا د انسان عادت ته کنه خا چیر سو تلاش نیسی ته ګولې راځي نو ما هغه باندې دا کوته تاسو شوینه ولا يرغبو من بنکی بیان وسیم په خپل ځانونو ان نفسه ته نفس د پیغمبر نن ذالکا دا حکم دی تولی دی چوڑی را پابندی بکی او پیغمبر سر با دیر سخت امداد کی زکا بین نوم لا یصیب اوم زمان دا صحابه چی دی ندی رسید لدی تا تند ولا نصبون نستلی ولا مخمصتون نلوگا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کیم دا خو عبادت ندی تند شوا ستړی شوا او لګ شوا خدا ولی عبادت شو د دې پیغمبر د مرګرتیا د وجنه دی له دومره مرتبه ده ولایت او نه موت ان یغیذ الکفار او دې ندی ګرځې دلی قدم نه دی خې په یو ځای او په زمکان چې غوسه وروستا کافرانو ته د غیظ مکو چې دې په ګرځیدنو اغي له ډېره غوسه ورتل چې دې دل تاسو کوي په ملک کې ګرځي کنه دیو جنا پنجاب کې او مرګره او د شيوخو ټول یو ځای سبق ویلو حسین علی رحمت الله علیه طالبان ورسو کی کاری او تیوی چتا زغطول یو مرگری ہے کنا او دی یو استاد نام سبق ویلے دی نو پینڈے شیخ و پنپیر شیخ و اگی خدوم را مشعور شو استاد سکنم ناخن استاد صد دا خبری کئی پا دیر اقلوند انسانو اغه ته سوره رعد آیات وی چله غزاد ته چې وا باران وری پزمو کا باندې نارځه کې خپل مناسب وبودري کینو کغړ ډندوکي ناوي کې ډیر وبودري اي چولو کې ناوي کې لګي وبودري کې وګوره مونږ خو د یو استاد نه ویلې فقیل الله زیات استعداد ورکړیو ناوي مشهور شو او مونږ له ونورا کړل د مهنت خبره او بیا وی مونږ ته دا وې چې ګور استاسو اره خبره عبادت ته اره خبره عبادت ته استاسو نمازیګر دا چکر لګول هم عبادت ته طالبان مازیګر چکر لګی کنه ولي چې تاسو راوځه دا مشرکان ناس کی ځای پځه او چې ګورونه اری او خبره کوي څه خو نه پاتې کیږي چې دا وی دی علم راغلی دی دې جامې ته وګورا دې دا ته وګورا دا وګورا خبرې کوي کله چې دا سي خپل لړ شینوال بلې محله تناغي بوي چې دا دې دل تسل راځي بلې محله کې ګرځي کنه نوی دا دیر لوی عبادت تزکوی قرآن ویلی دی چولایت و اون موت این یغید الکفار دا مومنان قدم نگدی پیو میدان چه غصرو لی کافرانو لن ولا ینالونا من عدو نیلن او نرسی دی دشمن تا پا حملکی الا کتب لهم دا طول دا جواب شخا چه کاغا تنده واو کاغا ستلی واو کاغا لوگه وان او د دشمن پا زمکا گرزیدلو او دشمن بارنی حمله کولو طول الا کتب لهم بی عملون صالح لکلی شید دی ده پارام پا دغی کارو نبانده چاکو عبادتو نندی سلی کلی شید چه دا عمل صالح شو دا دست شلک منزو رو جا دا سره دې چې خپل عمل صالح نو چکر ارسوک لګی دا هولي کلی شو چې دا اعمال صالحو کشمار شو دا توحید او سنت برکت ته ها چې د موحد کوم عمل چې هغه صالح نه دی چې مونږ ګورو ظاهر کې نو هغه عبادت نه دی او الله وینې عبادت ته بس در توحید او سنت برکت ته دا دی پیغمبر د تابعدارې دا تابعداري سو کوي دې سمارات تي کنا ان الله لا یضيع اجر المحسنين بشک الله نه زه کی اجر د موحدینو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او دې مالی عبادت ګورو نه خرج کوي دي سمان کلګوی او کډیروی الله وی دغه کې فرق نشته دی کلګي او کډیری الله تقبل دی الله ولې دغه اجر ورکړي عجیبیا بداسې کار کې لګی چې هغه د قران خدمتې د توحید او سنت خدمتې په دې باندې لګی په بل څه نه لګی کنه د دنیا په کارونو کې نه لګی پجامو او پکالو باندې نه لګي بلکې صرف پدې کې چې دې درس ته پارځي جوړ شي دې ته پارم چټایانه واغستې شي دې ته پار درې واغستې شي دې ته پارم قرانونو واغستې شي ولا يقطعون واديان او نتیریږي دا صحابه کرام په یو کاندا الا كتب لهم مگر دې ته پار لیکل شي اجر او ثواب بیجزهم اللہ و احسن ما کانو یعملون عاقبت بداشی چه بدلہ بورکی اللہ دیل را دیر خیستا داغی چی دی کم عملو نکلی دی تا شان دا صحاب اکرامو او ترغیب اتباد رسول تا نو ذکر کی ترغیب علم تا یہ خل پر علم کہے گا زکر چی اصل بنیادی شیخ دقا دے چی علمو کی نبیاء و حق و باطل پی جنی لیکن داغی طریقہ دا اگر دادا بید سفر نکو نکی گی نو دا ہر کلی ندے یو جماعت پوزی کنا لستنا شلتنا اگر زیتا چکم دے کہ علم حاصلی گی او دا کلی دے داغی دے پارا انتظام کوئی میاش پا میاش کی دے آغی تا پیسی لیگی ولی چی دقا غم کو اثر نی کنا اقبال علم کولی شی چی ذہن برقراری نا دمرا خیستا طریقہ وخا ہون دیوی لی چی ٹول بنو دے گورے چی کل خوشی شی دا نشتا دی پا دین کے ذکر دا کارونا بسو کئی دام پا عبادت کی صحابی کنا وما کان المومنون آندی جائز مومنان لالی انفرو کافا چوزی فیلم پسی ٹولا فلولا نفرا ولی نوزی من کل فرقت داری اوکلینا من امپدی کی طائفتن یو جماعت دی بسلوزی نلاوی علم بحاصلی کن کناسی گیڑا بسری چیٹو ڈیتا بناستی زانی در کار نپٹ کلی نا لیتفقہو فی الدین چی زان خپورا کی پا دین کے نمگڑ علم بنکی ورے چیو کتاب ویلے بل نویلے گروی دانشم ویلے گران دے نا تفقہ قرآن دا سے لفظ راوڑے چی زان بخپ علم کے کمال ترسی اگر وقت کی مروجہ علوم او مدرس چلو ستلی شی اگر با ٹولوئی کنا علم حاصل کو تفقہ و تبحر حاصل کو نوسو ولینذرو قوما او چراشی نبیاء او یریخ پلقاما چسی ذکری نواغی تے بیانی او غیم پتمی چیدی باندی اللہ فضلو کو او علمیو کو دستار بندیو شوان وست با دیمونگ تا دین خی امونگ با دا اللہ دا دین نخبری ازار جعوی لیم کلچ واپس راشی دیتا لاللہم یحضرون دید پارا چیدیم دا اللہ نو یریگیم او کرد اسی خویر نکی با دا اللہ دا علم او دا طلب طریقہ بیان کرد یو دا دې چټول نه سکسان دی ودی وکلینه دویم دا دې چې نیمګړې علم باندې کوي دې تفقه هر فن کې ذکر شيوخ دا استاد چو حسین علی رحمت الله علیه داغنو وی چې طالب تپوس کونو کتاب به راوغستو هغه به ته کتاب خپل پاس سنبالو پوچو تپوس کو کتاب کې د ځان سره چې تپوس وې ته وکړو نو کتاب تاجت نو جواب به ورکاو دیو ته هر فن مولا وي هر فن مولا هر فن نو تداسه ورته پنجابیانو که پیدا کیگی نو چه پیدا شنو دیتا تبحروی کنخا کنیغ بیا نور علوم نلوستو ابیا صرف قرآن تا ناستو ومخ کی خوزان پورا کڑیو کنا دیتا فقهو فی الدین او دیو بنت چی بسو کلولو نغیبت امتحان اغستو حلی بے داخل ورکولا وچی چا باوی چی دو دخون حسین علی شاگردم نجواب اعتناق است نور سنو د قران برکاتو کني نور هم علماء شتا او شاګردان شتا نغی ته د عزت ولې نه حاصلې ده دا صرف د قران برکات اخر کې ترغیب قتال تا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کوي قتال کوي او کسانو سره یلونکم من الکفار چنیز دین دی تاسو ته کافرانو نام الحق للقریب ثم للبعید دانیز دین دی مخک وټه کوي نبی علیہ السلام زکه شورو چې کړي ونه اولی مکی والو پیارو رو داسو اور پسی اگ دے دو یلونکم من الکفار صوفیہ دیر غلط خلق دے بلکل جکم خبر کی اندہ قرآن تحریفی خوا اغید کفار ندل تمرات نفس و شیطان اخلی خو جہاد ختم ککن خوا زناس یا گٹ کے او نفس و شیطان سر جنگ کوا یلونکم ولی وی دا ډیر نږدې دي کنه ولی یذو فیکم غلظان او دا سی جنگ وسره وکم چې معلوم کی دا کافران پتاسو کې سختی چې د دې د خلینا خبر راوځي چې راغ ډیر سخت خلق دي نو دا چا نه مانی نو ډیر سخت خلق دي او دا وځي کې مدارک لیکلي چې کوم د علم خبره تیر شو وي حتا لا ينقطعون من التفقه دا بزکه کوي چې د علم نه محروم نشي من التفقه الذي هو الجهاد الاكبر دا غوي جهاد اکبر دی چې باندې صحیح علم حاصل کی خام او بیا چې کوم خلق محتاج وي کوم خلق پتمای په انتظاري هغه تا علم ورسي وګور هغه بغیر د توري نه او بغیر د وینې تویولو نه ایمان او اسلام صحیح کی کنه ازه کوي ازل جهاد بالحجاج اعظم اثرا جهاد په دلیل سره چې خبره کې دلیل په پیش کې ویدام جهاد دې اعظم اثرن د دې اثر ډیر زیات دی منل جهاد بن نسال دا جهاد نه چې په تورو په نيزو سره یې هغه دومره اثر نه ویل کېدې چې نو مونږ د دې خلکو کومه خبره مطلب دا دی اومانو چې دې په دې کې په حق دي کنه وی دې مونږ پسې لګیا دي په قران در پسې لګیا دي ځکه قران تا دا ویلو چې لیتفقهو علمک ولینذر ولینذر قومهم اذا رجعوا دې د پاروکا چستا قوم پاری کې پیاس دې تند ده محتاج دي دین ته نو چې راشي چې دې ته دینو خایګم نو ته ولګې دې نو چې دستار باندې دې وکړه نو یا تامو تمیم صاحب ته درخواست وکم چې خیر زو په لګه تنخوا باندې کار کوم هما دې مدرسه کې ولګاوه یا غیوي چې تبا کلی تا نزی تبا ماتی تا نزی تبا دل تا کراچه که مون سر تدریس که نزا دو کوئی خوارا و پو کوئیو لگی دا تا پا قرآن کم دا عملو که پا کارداو چه تا تلی ویلتا پل قوم تا دی دین رسول وی نداغا سی پا هر کلی کیو کنا چه فارغشو نجی دی ټول هغه خپل خلق ته دین رسول وي نو څوک بابا کې گمراه پاتې شوی نو غي دلته کې خزه یو مونته پیروی ډیر زبردست عزت یې کوي او داسې لوی جمعه ته ول ورکړې دی واځه ادا سي کور ول ورکړې دی نو کوم کار دی صحیح او کله قران مناسبو اذا ما انزلت سوره ده ترغیب ورکو چې jihad کوي پاره طریقه باندې کپلسان سری او کپسنان سری باللسان والسنان نیزو تاوی و جهاد مپری ہے او دیو جن قرطبی ہوئی چی بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرب دانیز دیو کنا فلما فرغا چی دین فارغا شو نو قصد روما پید رومیانو دو فارسیانو قصدو که کنا وعلمو پوشین اللہ مال متقین چه اللہ مرگری دو متقیانو دے مدد یہ کئی ویزا ما انزلت سورت کلچ نازل کلیشی او سورت دا قرآن فمن من یقولون بازی پدی که اغم مومنانی چوائی پلو مرگرو تا ایوکم زادتو حاضی ایمانا چکم یو تا پتا سکی دی صورت ایمان مضبوط کن دا صورت نازل شو دیر رجیب صورت یا سور انفال یا توبا یا محمد تا سن روی دی خودمونگ ایمانو نا مضبوط کرل مدیو بلنا تا پوس کئی پس اغا کسان چی مومنانی وزادتهم ایمانا نو دغا صورت داغی ایمان مضبوط کی و قوی کی و همی استبشیرون او یو بل خوش خبری ور کئی چه جهاد خبره پا کراغ لید خوش آلی او اغا کسان چه داغی پزرنو کی مرض دی چه مخ کی ذکر شو انہم رجسن و مأواهم جہنم منافقان پا حق کی ویلیو کنا چه دا پلید خلق دی او دین ازان ساتے انہم رجسن و ماواهم جہنم ندلتوئی چه سمرا آیاتنا سورتن نازلی گی نفزادتهم رجسن الی رجسهم اگر نور دیا تی اپلیتی نور دیا تی زکا مخت رجس ذکر شویو نویوی چه فزادتهم رجسن الی رجسن اگر زلی پلیتی سر نوی پلیتی پیدا شی و ما تو هم کافرون او دی ملشی او ای دی کافران اولا یارو نا دی دمرا سوچ نکی رویت قلبی دی دمرا سوچ نکی نگوری انہم یفتنونا فی کل عام مرتن و مرتین چی دی فتنہ کی غردولش رسوا کی گی پہر کال کیا یوزل یا دوزل دا سکارو کی چی رسوا شی ثم لا يتوبون بيوم غور توبه نو باسي ولا هم يذكرون او نو قران عبرت اخلي فاذا انزلت سوره كل جنازلو لشي او سوره القران نو منافقان حال غورا دسدي حال المنافقان وقت نزول القران کې يو حال المشركان دي وقت بیان د قران کې نارست راځي او یو حال د منافقانو د پوښ د نزول د قران کې ناغدار چې کله وا صورت نازل شو پیغمبر به بیانو او صحابه کرام به ناستو ادیبوم ور سره ناستو کله کې چرګي دیبوم ناستو نو چې د جهاد ذکر براغه کنا چې قاتلو نظر بعضو مل بعضن دی منافقانو با یو بل توکاتو او صبح وی پسترگو کی حل یراکم من احدن وینی تاسو لرسو کی اوتن دچا خیال دی تاسو تا نو دیتا چاکاتو او صحابه اکرام خوب دا سے ناستو خاموش او دا سے پادب باندی چتاب وی گٹی دیتا چاکاتو چې په وبوي چې دا چا خیال نه دین سم منصرفو او بخوي ده واپس بشو د مجلس د پیغمبرنا بغیر د اجازهتنا صرف الله قلوبهم دا خیری دی کنه بد دعایی ده الله دې د دې زړونه واړی د قران بینهم قوم لا يفقهون دا وجدن چې فقه نشتا علم نشتا قران چې فقه سمره ذکر کړی کنده د قران نو معنا معلومه چې فقه ستو وي اخر کې ترغیب سنت تا او توحید تا په دې ختمي ولی ځکه چې دا جهاد د دې لپاره کیږي چې دنیا کې د پیغمبر تقویت حاصل شي نو چې هغه قوی شي نو توحید بخور شي لقد جاءكم رسول من انفسكم يقينا رأى استاذي مشان پیغمبر استاسو د جنسنا انسان دي عزيز عليه ما عنتم ډیر اگرانی په دبان دي اغه چې تاسو مشقت کیه دومره پتا سو مېن دي چې ګله تاسو باندې سخت راضي نو په ډیر اگرانی سوال کوي چې الله حریص علیکم ډیر هرسناک دې تاسو په فایده باندې ځان لسن کوي ځان لې سن دي کړی یو د خارو کوټه کې ده لوګه بکې نشتا میز پکې نشتا سنگار میز پکې نشتا ایز نشتا ځان له سن دي کړی حریص علیکم هرسناک دې تاسو په فایده باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص په مینانو باندې ډیر نرم دی او مهربان د زړه نرمه ته وي پاین تولو پس کچر دی انکار کوي ته خو الله دې پر راولې غلې او په دې باندې ته دومره زیات احسانات کوي کنه نو کو بیام دې نمنی فقل حسبی الله نو ایو تا چې الله زمانه لپاره کافی دی زبې یوازې کوم ایسوک درا سره نه او سبکم لا اله الا هو بس زما دا دعوت ته او دامه پیغام دی او دامه دنیا کې کار دی چې توحید بخوروم او خلق ته به چې نشته بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا مگر صرف الله علیه توکلتو خاص پا اللہ باندې میزان سپارا لیده و هو رب العرش العظیم زکا چیغا سر عرصشتے تا مطلب تکا دنیا کی او سلی چا سر مرگریشی نبلو تا پی غور ورکی کنا چیرو دا اغسر سر مرگری که دی مال و سر نشتا گناو خاندانی نشتا اغا زان لیا دبیغا گئینو ندسر اصلا برگر که دی سوک سم جماعت با دی منتے ہو قتلے ہو سوک سم سڑے با دی قتلے ہو چیسا خواہ سر ای کنا نزک اللہ ہوئی پیغمبر ہوئی ما پا اللہ توکل زکا کڑے چار سوا سرشتے سنگا دا عرش عزویم مالک دے دا عرش عزویم او دا هر سو پارش عزویم کی دی چه حدیث کراغلی زمکا اسمان نا پا کرسی کی دی ووارا او کرسی بیا پارش کی دا نوار سو پارش کی را لکن ناغا سرار سشتے زگمی پا غزان سپارا لے پا بندزان مو سپارا آغا سرس دی تب آغا با غزان سپارے ہو آغا بتا تا پتمی چر تا گسا کڑے بے تھا سورة یونس مکی سورت تے نازل شے پس دو سورت بنی اسرائیل مناسبت مخ کے سرداد چی مخ کے سبق رعد سورت توبہ و انفال دوارو کی مسئلہ دا قتال ذکر شوا چی قاتلو قاتلو نو مشرکان و جر طویلی چیرا منگ سگو نا کڑے چنوم پری دی وجنیم نصورت یونس کی داغی گناہ خوا حتل سمایات کے چې وای عبادتونه من دون الله غیر الله عبادت ولې کوي اغي خو مونږ نه دې کړي عبادت غیر نو یو یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله دا دې کنه چې تاسو دې به مونږ د پاره شفاعت کې الله سره د عبادت شو شرک شو دا تاسو ګناه دې بس مو کوي نو هیڅ نشته مونږ غرونه یې دویم داو چل تا که زواجر دا منافقانو ذکر شو دیر کنا شپیتو پوری نو دی صورت که زواجر دا مشرکانو دریم داو چه آخر کې توحید بیان کن حسبی اللہ لا الہ الا اللہ نو صورت یونس پاگی دلائل پیش کر دیر پشند صورت انعام عقلی دلائل سلورم داوچے اخر کے ترغیب رسول تورکو لقد جاکم رسول من انفسکم سورت یونس کی تینا شبہات لری کئی قدی پیغمبر اگی شبہات اکڑو جارتی کہ دا چل لے دا چل لے دا اگی رفع کئی سورت یونس کی ذکر اگی پسراؤ اپین زمداو چې تصدیق د رسولی ذکر کو په اخر کې نو تصدیق د رسولی بیان کو سورته یونس باول کې دا غي اخر او د دې اول یو شانت شپږم دا و چې مونږه وې سورته توبه کې حال د منافقانو ذکر کو په وخت د نزول د قران نو سورۃ یونس کې با حال د مشرکانو ذکر کې په وخت د بیان د قران کې چې کله قران ته بیانول شي په لسمه یاد کې نو دې سوي اوم دا چلته ویلو د اهل کتاب بحث کې چې دې سره ځکه جنگ کوي چې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربعه من دون الله دلته سورۃ یونس کې باندې 68 اتش پیت کې چې قالوا اتخذ الله ولدا دیوم دا خبره دا ټول جرم یو شانت دي اتم دا چلته ویلو نو مستامینینو په حال کې سورۃ توبه کې شپږم آیات غالبا چکه او تند مشرکانو پناه غواړي نو ورکه ول حتا اسمع کلام الله او زید پارش د الله کلام وو سورۃ یونس کې ووي 57 58 کې چې دا کل د الله کلام سده دی کې څه چل دی چې واور موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للنور سوال فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سچ په دین خوشاله یې نورو په څه خوشاله نه همي ته د صحابه شان ذکر کړو سلم آیات کې او سابقون الاولون دې صورت کې با داغي د قیامت حل بیان کړي چې دعوام فی سبحانك اللهم وتحیتهم فی السلام واخر دعواهم دا غدی کنا استقریر به وکم توحید به بیان کوم نو به چې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین لسمل ته ویلو چې ګور دی جمعه تو نسل جوړی تن ناس دې جوړی پورته نشیت لینو نو ویلو ما کان المشرکین یامر مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر یو په لفظان شهادت کوي د کفر قبل بل جماعت جوړي سورۃ یونس کې دغه د سمات کې وی کنا چې اس شهادت کړي هغه دا چې وی ها اولای شفاعه عند الله دیو یې زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي کنه دا د شرک او د کفر شهادت دی سورۃ یونس کې پینځه یې سری او لیسا دغات لسمیت کوری دا ویابدون من دون اللہ دویمی ساعت لسمنا تردیر شم پوری دا قل من یرزوکم من السماع والارد دریمی ساعت لدیر شمنا دو پندوستم سلورم ایسا دو پندوستم نا ستر اکتر اپنزم ایسا دا غینا تر اخیر پوری دا خلاصه دادا چی دی اول ایسا کی پشاند سورت انعام مقاصد او دلائل عقلی بیانی اگر توحید رسالت صداقت دا قرآن او اثبات دا قیامت او دلائل عقلی پشان دا سورت انعام اب یا دویم باب کی دا اتل سمنا دیرشم پوری دا سورت دعوی نفع شفاعت قهری سورت یونس دعوی نفع شفاعت قهری چهاو لای شفاعونا انداللہ ابیا دا مشرکین و افعال شرکیہ تغیید شرک کارونا و گورا تغیید و لزجر ورکی افعال شرکیا بیا تزہید فی الدنیا چلاوی دنیا اس چینہ دے دس پر لی گیا دا ختم بش اور پسی ترغیب توحید تا دنیا پریدا والله يدعو الى دار السلام الله ته دعوت درکې چې دنیا د مصیبتونو زېرې غمونو مصیبت راشه دار السلام ته بیا دوالو فریقینو بشارت ورکې اول او بیا تخویف اخروی یا دریم باب چې ذکر کیږي د دیرشم یو دیرشم نه غواړي کې دلایل عقلی دي اعترافي په یو طرز باندې چې وی په خپل اقرار کوي چې او د ارسال الله کړی دي فسيقولون فسيقولون الله فسيقولون الله د الله کړی دي دلایل عقلی په یو طرز نبیار پسې تصدیق دا قرآن وما کانا آز القرآن وی افترا من دون اللہ یا تسلی پیغمبر لا اخر کوئن کذبو کا ومن هم من یستمعو الیک تسلیات تھی ٹول بیا زجر دی پاخر کی پینکار دا قیامت باندی ویستم بیونکا حقن ہو دادریم بابو چپک پانزوستم پوری داو بیا سلورم و حکم پنځوستم نه شروع کی ایو الناس قد جات کو موعظتم من ربکم ترغیب قران تا یا اور پسی ترغیب اتباع رسول تا شپیتم یا شپیتم کہ ما تکونو فی شانن ما تتلو منو من قرآنن سرد بشارت مومنانونا چعلا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیم ولا هم یحزنون او دا باطل دلیل نو ذکر کئی چدی په ځوان پسې روان همایت تبع الذين يدعون من دون الله شركاء هي يتبعون الا الظن دلیل د حقم بیانې دلیل د باطلم چې ځوان پسې روان بیا دعوه د سورته اتش پیتم کې قالوا اتخذ الله ولدا دا سلورم باب پنزم ګور د 71 نه شروع کیږي هغه کې درې واقعات دي د نوح علی السلام واقعا د موسی علی السلام واقعا د یونس علی السلام اخر کې بیا د سلور واړو شرکینو رد کی په عبادت په دعا په تصرف په علم سلور واړو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله کوئی پمانا دديم يا بديته اشاره چې ان الله ارا انا الف او لام الله او را ارا چې الله وي زوي نه مرسه تاسو قران دي ان الله ارا دته وی اشاره تلک ايات الكتاب الحكيم دراتون کی په دې صورت کې آیاتونه دا کتاب چې محکم دی چې منسوخ کیږي نه فاعل په معنا د مفعول یا حکیم حکمت والے چې ډک دی د علم نه دا تصدیق د قران شو اوس د تقدیر رسالت ذکر کی اکان للناس عجبا ایشتد خلق لرا تعجب د دې خبرې ان اوحینا الی رجل منهم چې مونږه وحی کړی دا یو سړی ته د دینه مخکې ذکر شو کړ چې رسول من انفسکم نغی ناشنا وګڼل چې دا خود منلو نه دا پیغمبر راتنو انسان براتو ناشنا وګڼل اور اغلی سود پار دی ان انذر الناس چو یرا وخلقم وبشر الذين امنوا او زیر ورکا خوش خبری ورکا خوار چاته نا هغه چاته چې ایمان راوړو په دعوت دی صورت پاند چې شفیق قریب السوق نشتا بشارت ولله سور کی مبشر به اغدا ان لهم قدم صدق عند ربهم چې یقینا د دې لپاره یو قدم د رښتیا او د خپل لب سره هغه مخکې سورې توبه کې بیان شوه کنه وسه 111 آیات کې چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة دا قدم صدق نمونه و تعوص دا عرب و قیده دا چه ده یوشی صفت کئی او درجه بیانی و صدق لفظ راوڑی صدق لفظ راوڑی رجل صدق مکانون صدقن دارو نو معنی کی حضرت عطا چې مقام صدق قدم صدقن سمانه السعادة السابقة في اللوح په تقدیر کې چلا دغه لپاره کوم سعادت لیکلې او هغه یادې چې دی باندې یک بختي قدمه ست کنا او ډېر په خوانه لیکل او زجاج وی المنزلۃ الرفیعۃ کوچت درجه قدمه ست کن او قرطبی وی مقام صدق لا زوال له داسی مقام دے رشتینے چا بیا آغی باندے فنا نرازی کرن لا زوال له حدیث صورت کی ورس تراشی اتریان میں کے وَلَقَدْ بَوَّعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ چلائی ما دنیا کے بنی اسرائیل اللہ دیر عزتمن زیور کڑیو شام فلسطین داو نال تکی مبوع صدق راوڑے کنخا دید پارام یو مرتبہ دا دیر اچتا عند ربیم دا خپل افسر دا خبر کی بل سنوی نچاو منلا نا قال الكافرون ان هذا لساحر مبين وی دې مشرکانو چې دا خو پیغمبر نه دي کار جادو دی وسره دا څه خبرې کوي چې په بنده باندې اثر کوي نو ساحر شکه نه وي دا اوحینا تفسیر کوي او درې مقصد ذکر کوي د توحید ولی دو کتاب صداقت ذکر شو پیغمبر ذکر شو نور پسی توحید ذکر کی او دلیل عقلی او دا اوحینا تفصیل کس وحی کڑی دا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بشکر افستاس واللہ اغزات تیچ اسمانو نے پیدا کڑی دی ازمکہ پیدا کڑی دا فی ستت ایام پاندازت اشپک رضی کے سم استوا علی العرشم او بیا الله برابر دے پارش باندې یدبر الامر معنا د استوا دادا چې تدبیر کوي د عالم تنظیم کوي ترماشي میږي پورې الله تنظیم کوي مجاهد وی یدبر الامر معنا کوي یقضیه ویقدره وحده فیصلیم کوي اندازې موږ سره ده یواز بل چا سره نه بل چا ته نه دی واله کړی داود سورت اول ځل نفی شفاعت قهری ما من شفیع الا من بعد اذنه نشته سو کو شفاعت کوون کې الله سره مگر پس داږي چله اجازه تو کیم سماره دلیل ذکر کړه کنه دلیل سمارا داشوان چلی اصر اصوک نزور شفاعت نشی کولی من بعد ایزنی ای چیزنو کی خواه ذالکم اللہ و ربکم دا دمرلوی مقام او عظمت چو تحاصل دی نو دا اللہ دی رفستاسو نو بل پل مزے کنا فابدو دا اللہ بندگیو کے افلا تذکرون تاسولی دا قرآن عبرت ناخلے معنی کئی مدارک فابدو وحدوه و اخلصو له العبادتا قرطبیموی وحدوه و لا تشرکو به بعض خلقه من انسان او ملک دا اللہ سر مشرک وی خواه اقل من خلق دا سر مشرک وی فضلا عن جماد لا يذر ولا ينفع ابیا دا غسی زنا چیغا جمادات تی گٹی و ونی و دا سی زنا دی نفع و نقصان پکی نشتا اثبات د قیامت الی مرجعکم جميعا دل تستا سورات للی ټولو غن وعد الله حقا وعد کړی دا الله وعد رښتیا انه یبدا الخلق ثم يعيده چې دا الله دی چې پیدا کوي مخلوق اوس په دنیا کې او بیا به ژوند کوي پس د مرګ نه اعاده دا بیا یې سره ژوند کوي مشرکان نه مانی کنا بیا ژوند نه مانی باس الله وی چې کار هټول دغه ورځې ته پاتې دي لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط مؤمنانو خو الله سره سودا کړی ده نفس او مال ور کړی ده لیکن قرض سودا کړی ده دي ته اوس نه دي حاصل شوی جنت کنا نو ال ور کوي ولا کنا چې بدل ور کې الله کسان ته چې ایمان راوړل دي عمل کړي صالح بالقسط په انصاف سره او هغه کسان چې کفر کړي دي د پارس کړي د یشید لوبونه او عذاب دردناک دی په سبب دا غي چې دي کفر کوم اس وخت د قیامت دویم دلیل عقلی ذکر کوي هو الذی الله عز وجل جعل الشمس ضیان چې ګرځول انور رڼا کون کېوال قمر نورن اوس په مې روخانه وقدره منازل او اندازه کړی دا د سپوږمې په خپل منزلونو پړاوونو کې خپل خپل منزلونه چاغې نه دیر شو دي یو کم دیر جوړي پنځله سوره دي په بار روانې لویږي لویږي لویږي درست شي نو بیا پنځله سوره دي په کتره روانې دې منازل دي کنه ښا دې کې حکمت څه دی لتعلمو چې تاسو پوه شئ عدد السنین پشمار د کلونو ولحساب او په نورو حسابونو چې انسان حساب کوي خو د میاشتې په ذریعه کوي کنه د شریعت حسابوم د میاشتې حساب دی قمری حساب دی شمسی نه دی دا مطلب دوم یو ربط تیز سور توبه سره چل تیویلیو پا باب ده لی کتابو کن عدت شهور اسنا عشر شهرن چل اللہ دول اسمیاشت پیدا کلی پا کال کن سلور پا که ده عزت تی کنا نو دل تیوی چی ده ده سنه جولی کلی ده میاشت تی نکنا ده قمر نا ما خلق اللہ و ذالک الا بالحقیم ندی پیدا کړی الله دا کائنات مگر د خپل حق د پاره حق ذکر شو فعبدو د الله بندگی د الله حق دی کنه ها ذکر قرطبی وی چې ما اراد الله بخلق ذالک بل اراده د الله نه ده په پیدایش د دې سره إلا لحكمة وصواب تقبل حكمة دبارة أو ده حق دبارة أو إظهار الصنعة والدلالة على قدرته ده كارا كيش ده عرص زمادي ما پیدا کرده أو ذو قادري انبل سوكنا على قدرته وعلمه ده الله حق دنو الا بالحق چې خلق ده الله قدرتهم ويني او علم یې ويني او ټول صفاتونه یې ويني ده دیو دا چې ادم خپیدا ده يفصل الايات لقوم يعلمون ډیر وضاحت سره بیانې آیاتونه او دلیلونه دا قوم لپاره چې پوئږي دریم دلیل ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض بشکا پدی بدلی دو د شپې او د ورځې کې چری او درنا کې بدلی ګرا بدلی او هغه چې الله پیدا کړی پاسمان نو زمکو کې لا آیات لقوم یتقون دې کې سلک دلیل خنودي کنا به حدا او به انتها دلیلونه دي د الله په توحید باندې دا قوم د پاره چې ځان بچ کی د شرک نه. دلیل ذکر کړو مقاصد نوس با حال ذکر کی د مشرکین او منکرین او تزهید فی الدنیا د خلق د پاره د دنیا سبب جوړ شوی. ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه ساتي زموږ د ملاقات قیامت الله خپل ملاقات ویل دي. امید نه ساتي زموږ د ملاقات او یو دان ابو عبیدوی چې لا يخافون ولا يعتقدون لقاءنا یره پکې نشته دی قیامت روز خډیر ده hebat تا کنه او دې سره یره نشته دا ولي سشي داسې غافل کړی دي ورذو بالحیات الدنیا دی خوشاله شوی په ژوند دنیا باندې او غبینی خل لګې دلی دا وطمانو بها نو چا وی چې مؤمنان هم په دنیا خوشاله دي وی نه کنه او جدا خوشحالی دا ادا جدا دا وَطْمَأَنُّوا بِهَا دی پیزلو لگولے دا چو بس زمونگ نور ستاجت نشتا دا دنیا دا بس چو سورت ابراہیم کی راغلی و چوالیس کے سلور سلو اختم کے چما لکم من زوال تا سو دا خیالو کن چو بس مونگ بدلتا یو ادلتا بیو مونگ ایچتا ندو دا خود مسلمان عقیده نه ده اخو ایزه خو ملمه ما مسافره ما ادی وطمان نو بیا دیزان میخ کڑه دلتا والذین آکسان دیو من آیتنا غافلون اصلی جرمی داده چیز مونگ دا آیتون نیزان غافل کڑه دیم اولای کماوا هم النارو دغا کسان چی دیم زید و سیدو دا دی غور دی بی ما کانو یکسیبون دا د خپل عمل په جوان ده تخویف ذکر کنو بشارت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړل دي په مسله د سوره یونس عمل کی صالح يهديهم ربهم بإيمانهم وبرسي دي لرا خپل رب د ایمان په جوان دي وبرسي وبرسي و بی ایمانهم گو رب السی و سر عمل صالح ذکر نکو ولی زکا جنت صرف پا ایمان ملاوی گی عمل خوبا دا چا دیره دا چا بلگی دا ایمان کی خوب فرق نشتا تجری من تحتیم الانحارو فی جنات النائیم چبئی گی بلان دید دینا نهرنا پا جنتنو دا نعمتنو کیم دا سی جنتن دی دعوام فیا سبحانک اللہم رنبے خبر دادی چه جنت تلارشیم نداوی چه سبحانک اللہم دی دا سی زیچہ تلی دلے ہو دی خود دنیا کی زیون لی دلی و خلقو پی وست کرے ہو چه دے پا تلس کروڑا جوڑا کرا دے پا پنزوس کروڑا جوڑا کرا اولی دلی نواغی کسو تش دیوالونا پچې دی جنت وینې نو حیران وشه ځکه سبحان د تعجب وخت کې ویل شي لومبه خبره به دی دی سبحانك الله یا الله تپاکی تدیر پاک ذاتي دا جنتونه څنګه جوړ کړی وتحیتهم فی السلام او جنتیان چې او بل سره ملاویږي نو تحفه ورکي او بل سنگا سلامن سلامن سلامن دا داغی تحفیدی یو بلکر چه مخامخ کی پاخر دعوام او چه دیر وقت کی نی کنا او خبری او کی ابیا خوریگی خپلو کورنو زیونو تا ناخری خبر ابدا دیدائی ان الحمدللہ رب العالمین چه مونگ دا اللہ دیر شکری آدا کو زکر جدا دور نعمتو نا مون خو دې لایق نو نو حمد او سنا او تعریف خاص د الله دی چې رب العالمین دی. دا د جنتیانو حال دی ول نو څوک د دعواهم معنا دا کوي چې دعاهم ذکرهم لطلب الرزق چې کلمې معنا راشي نو خلق اکنه وړو کی تستر غوي کنه چې دا کوي او د درې بوتل راوړه ها په چې وخیاري نو راوړي کنه او چې قما کلي نو هغه پاپړ راوړي نو د دې دعوا سمانه دې چې کله رزق راغواړي نو وي بچي سبحان الله نو بس رزق بکروتي ها دعوا مطلب وختل د دې سبحان الله دا وایي دا حال ذکر شو د مؤمنانو جنتیانو ان اوس حال ذکر کې د جهنميانو ځکه مخ کې ذکر کړنه او د دې ناشکری چې ډېر ناشکری دا خلک ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير کچره الله دا سي کوي چې تلوار کوي د خلکو لپاره په عذاب باندې په موت باندې څنګه چې تلوار کوي دی لپاره په خیر او برکت باندې او په ژوند باندې او په نعمتونو باندې ولې ته وګوره دنیا کې کنه چې هر بندا کم نه دي سکمه به کې نشته نو الله ولار سو ورکړي کنه ها جونې ورکړي دا خلومبه نعمت ته صحت ورکړي فراکونه ورکړي دي ما خام دی وګوري کنه ته نشي خورې نو پاتې شې کنه نو الله یو کدا سیمه ول دا عذاب ورکول نو بیا وسو چې دې د خلې نه خو ما سم خبره وانه ورې دا وبد چې له سودا راشي نو سوال کوي چې الله مرګ راولې یا الله په جهنم کې ناس یو یا الله الله وی کما ذی خلې تکته کنه نجوان من بنو ټول به مړو پاغه وخت ښا دا معنا مفسرین ذکر کوي لو فعل الله مع الناس کلا خلق سره دا سکار کوله فی اجابته الى المکروه چې د دې د اخیری قبلوله چورګه دې خیری کوي کنه خپل ځان ته ما تبا کی وی مال مرګ نشتا او زمان دا ټول واړه زاکه تبا کی وی دا وو الى المکروه مثل ما يريد ان فعله معهم في اجابته الى الخير څنګه چې د خیر او برکت کارونه ول په زر زر په تلوار ورکی کنه کدا سی ول دا خیری قبلوا الا اهلكهم په خوابه هلاک کړي بیا وی قيل من دعا على نفسه دا اوس خبره کوي ها سوال پیدا شو چې بیا ولي ولا هلاکت او عذاب نه راولي ولي او دا دعا ولي نه قبلي نو دی وی چې ګوره سورۃ النساء کې ویلو چې لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا یا خلکو چې په نشکه په ځان نه پويږي نو منځم نه قبلي وی دا سړیم چې ځان تخیری کین دی روغ نه دی دی نشه دی دماغ خراب نو الله دا سوال نه قبلین منځ نه قبلیږي سوال نه قبلیږي ویل انه قد بلغ حد السكران دی به او شیطان رسیدلی فکما لا يقبل صلاته لا يقبل صلاته نو لا يقبل دعاؤه على نفسه دا سید د اخریم نه قبلیږي دې ځکه مزي کوي ها په دې خپل به او شی کې او په دې خپل لیوان توب باندې مزي کوي دنیا کې ها په نظر الذين پریزمونګه کسان لا ارجون لقانا چې امید نساتي زمونږ د ملاقات او قیامت نه مني فی طغیان یمعهون په دې خپل سرکشه او گمراهی کې او په شرک کې حیران او پریشان بیوش دی خواه اوز مخ کی ذکر کلو چه دی خو دیره تلوار کئی ده زان ده حلاکتو کنا چه مرگ راولی دا سکی خب مثال بشان دا آغا بوده دی چیزی اینا جوڑو نو دا سوالی ہو که چی اللہ دا پا زیبان دی ما واخلی خو دا خود دنیا خواگر ندیلی دلی او دا دنیا دا ونی نیلامی ونی دا شو کولی نو یا با سر چا ٹوکا کولا ناستوا زان لکمرا کی نو وری و تاو ٹکاو یسو کی فی ازرائیل علیہ السلام فی خیر خودی فی تانا ساخلم تاویلیو نو وی روغ و رنزور پی جنا دغا کاری خواه نمخ که اللہ رب العزتوی چی دی خیری کئی نو سوی چی دا دی دزلو نا کئی کنا اللہ وی نا دیو اس مثال ذکر کئی خواه و اذا مسل انسان الضر کلی چی ورسی دینا شکر و کافر انسان تا سمرز و سمصیبت دعانا اللہ وی ما تا چیغی وی اسمر بیارامی لجنبه او قائدا او قائما کپڑڑ پروتی یا ناستی او یا اولالی ولی دا مرض چه سخشی پا بنده دی بیا پا یو حال نشتنگی دی کل با گرزی را گرزی دا خو دا تلیمی سوزی نو کل با کینی کل با پڑڑی تم را پریشان دی میں گورتا خوی چی اللہ مرگ راولا دا ولی اوس دوره پریشان دروغ جنا فلما کشفنا عنه ذرو کل چلریکم گدنا غمرز مصیبت مر کلم یدعنا الی ذر مسان بیا گرزی په دنیا کې ډیر لری نږدې ناراض او سم په پنجو گرزی ډیر مستاینا په پنجو باندې مر کلم دا کتاب نوی چې زمونږ ته आवाज کړو سوال کړو الی ذر مساده غی مرض لپاره چې د ترسه دیلو بیا وتنوی چې دا غسړې دا غنه دي کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون هم دا سه خاص تکړه شو د مشرکانو ته غبد عمل د دي ناشکر انسان دی ته وی کنه ورپسې الله تنبیه ورکړي پیدا زل خو مې سره خو کړو بچ مې کړی او کو پیار در باندې راغې نو زیوا پکې خان ته کې چې ما ډیر قومونه هلاک کړی ته خو پاو خبره پونه شوې تاسو یې څنګه نیماسو کني شي مړ کولې ولقد اهلكنا القرون من قبلكم يقينا من هلاک کړی ډیر قومونه او ملکونه مخکې د تاسو نه لما ظلموا کله چې دقه ظلم وکاو شرک وکاو وجاتم رسلهم بالبينات اور اغلی دی تا پیغمبران د دین فقط آیاتونو د توحید سره بینات توحید آیات پما کانوا لیؤمنو فغی کړه جسنو چې ایمان راوړ تمره پکې همت نو کذالک نجز القوم المجرمین تاسې الله سزا ورکو قوم مجرمانو مشرکانو ته ها زغی خلار او د دوا قسمت یوم نشته چې لاس ور توچت کو لاړ تباہ برباد شو ها اوس الله دی موجوده او توي چې اوس می تاسو په زما کا بات کړی نوای کنه سوچل وکوي ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم بیا می تاسو آباد کړم په دې زما کا باندې پس دغه قومونو نه صد پارا لنن زورا گورم کنا کیف تعملون چتا سنگ عمل کوئے اگی خود عمل دو جن تباشو خوا شرک اکو تحق پرستوی مقابلی کولی کس ما کسم نوس میتا سو دید پارا پیدا کلی جستا سو عمل اگورم کیفا چتا عمل کیفیت سنگ دے پس سنت تے او که پر رواج دی د خپل مشرانو باباجی ولالاجی په طریقه دی او په سنت طریقه دی کیفه کیفیت ګورما دې لپاره پیدا کړه نو حال بیانې دا غیر عمل ډېر خپل عملو د دی ښا الله وی زمرا بعد عمل خلق ولي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات كلا چلوستل شي بيانول شي په دي باندې زمون آياتنا د توحيد بينات نن په عمل کوي ان په يقين کوي ان از دکي اس نه کوي سوي قال الذين لا يرجون لقاء انات بقران غير هذا نوای پیغمبر تان هغه کسان چې امید نسادي د ملاقات زمونږه چې بل قران راوړه دا موږ نه منو دا خو تاسو زمونږ دغه نه ډاک دی خدایانو بده رادیو سپکې سپوري موږ دا قران نه منو دا ټول پکې دي نو مدارک وي لیس فیه إلا ما يغيظنا ذيك نور سنشته خو فمون پسې راغست دیخه مونږ له غسره او له غزره ولې مخکې وی لما غازهم ما في القران کله چې قران بیان شو او دی له غسره ورل ولې من ذم عباده الاوثان چې ریکه د مشرکانو عيبونه بیان شو بد ردی بیان فی اول وعید لأهل التغیانی او بیا پکید مجرمان دا پارا عذابون بیان شو دیوی منگ دا قرآن نمان خوا نراولتو یو قرآن بغیر دا دینا او بدلو یا پا دی کی تغییر تبدیلو کا دغا مسئلی تلری کا چاگی کزا منگ دا خدایان سپکا دا تلری کا قل وتوا ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي چې زه خدا سره نشم کوله ها نو دی لایق زماده پارم چې بدل کوم زه دی لرا د طرفه د خپل ځان نه دا خو به ذاتيان کول شي ها هغه په کیسه ما پیج ډی کړی دا هغه هر عمل بدل کړي ښه او بدعت بدعت یې بګه پیدا کړی دي حضرت انشم کوله نو ګوره جواب یې پدیو کو چې بدلول نشم کولی چې آسان کار دی نو بیا قران بل راوړلو او هغه هړو کول نشم دا آسان کار نشم کول نو ګران بسو کوم دا زما په اختیار کې نشتا ناغي اتصال راغلی ان تبع الا ما يوحى اليام زخو نیم روان مگر اغا قرآن پسی چی ما تواحی کولی شیم تو دید پار راولی چلا با نازلی زب اتاست بیانو ما نوی خیر دی دا کارو موکا کنی تا تا خودیر وقت دی دغم بیانو دا کارو موکا چی دا خبری پاکی بدلو را بدلو ناوی نا انی اخافو زیاریگم پزان ان عصیت ربی کنا فرمانی حکم د خپل رب او عذاب یوم عظیم زدا عذاب یریګم چې په ما باندې عذاب راشي خان پیغمبر شان دغه چوی کزن معمولی غونتی د یو حکم نا فرمانی حکم نو د عذاب نه نشم بچ کېده نو نور بسوک بچی ناریوی چې بس بیا ما بیانو زمو خبره نه مانی کنا نمی بیانوا نو او توی چی ما با تاستا دو تکی نو خولی تاستا دو ایس لایق نیه خدا زما کار نده کنخا دا خدا اللہ کار دی قل لو شا اللہ و ما تلوتو علیکم وای و تاک چرد اللہ فخویم نما با نو لستلی پتا سبان دا قرآن ولا ادراکم به ان با الله په وکړی وی په قران باندې بلی لوستل خو د پیغمبر کار دی کنه لستل خود قاری سے افکار دے ارسل لستل شی خود دغا دا چاہ کار دے چه ذہن کی ولا پو واچی سمجھ دا خود اللہ کار دے نو ادرا غائب اللہ تضمیر راجی دے انا با اللہ پو اکڑیوے پو دیبان دے بیاو توی کچر داما دا خپل ځان نه بیانو لے نو آخر دی تاو گو رہے چه سلویخ کال ازو تاسو کی اومہ کنا نما تاسو ته سویلیو سم سلمه تکړی وا راځه مکړی میوې نو پوښی کنه چې مخکې وحی نو او سلویخ کاله پس وحی رااله نو اوس ته ځکه بیانوم فقد لبست فیکم عمرا من قبله یقینا چې پاتې شوم په تاسو کې ډیرو مرو مخکې د دې قران نه افلا تاقلون عقل در کې نش دومره سوچ نه کوي چې د مخ کې داسې نه وي نو موږ به تصادق او امین وي موږ به په خپل جرګې او مشورې کولې او اوس چې دین او تداس وای په تاول کې چې دا د کار نه دی کنه ښا خپل تاقلون او دی کې دلیل دی په عصمت د انبیاو قبل النبوت تاو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیا معصوم دي د صغائر او کبائر نه قبل النبوت او بعد النبوت خو په طریقه ولا سره دا قبل النبوت ته پاره دا دلیل دی چې نبی علیہ السلام قوم توی عربو ته چې دې سلویخ کاله کې څنګه زما تجربه وکړه څه غلطي وه څه دروغ وو صاحب عمره کې پیدا کړی دی نو ټول نمخ کې ابو جهل وی ابو جهل چې جربنا بک مرارن تا دا ابو جهل خبره ده جربنا بک مرارن فلم نجد فیک الا صدقا مونږ پتا باندې ډیره تجربه وکړې مونږ پتا کې بغیر د رښتیا او نه بل سونلی دنو والفضل ما شهادت به الاعداء متنبی وي غریب گواو ښا نو وخت می تیر کړې پتا سګډی رومر مخکې د دینانو څنګه څه الزام کول شي نو وس چې وحی راتاو شو نو وس دروغ جن شو ما د وحی نه مخکې رښتینی و ما او دو وحینا رستو در او جن شما چه اللہ را با اندمرا فضل و احسانو کو فمن ازلامو زجر سوک دلوی ظالم ممن ابتنا اللہ کذبن داغ چانا چه جو کلی پا اللہ با اندرو در صورت دعوی چه هاولای شفاونا انداللہ دا در او جن او کذب بی آیاتی او در او جن کی آیتنا دا اللہ دا وحدانیت انہو شان داده لا یفلح المجرمون چه مشرکان نکامیابی دا دا اللہ فیصلہ دا خواه چه مشرکان نکامیابی اما داریکم وی فیه بیانن ان الكاذب علی اللہ والمکذب بی آیاته فی الکفر سوام چکه الله باندې دروغ جوړي او که د الله په قران باندې دروغ جوړي یو شی ده ښه په کفر کې یو شانتی دي دا ول بابو دلائل عقلی اما قاصد یې ذکر کړو دویم باب ذکر کوي د صورت دعوا اورت په دي مشرکین او بیا فعال شرکیه شروع کوي دې کارونه ښه وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ عبادت کی او بندگی کی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا ادھا مجرمون تفسیر شورو کن چرا مجرمان منگو نا پیجند چی دا سوک دی اللہ وی دغا دی کنا بندگی کی بغیر دا اللہ نا دا حقا چا چنولا نقصان ور کولشی کنی کئی فلا ينفعهم او نولا نفور کولشی نبی اصلی کئی ویقولونا وائی دغه عبادت ته هاولای شباون عند الله چدا هسته چې دی کنا اولیا دی شفاعت کون کی زمونږه د الله سره زمونږه سوال سره نه قبل چې دی وې نو قبول شي الله جواب کوي قل وای او تا تنبئون الله تاسو الله خبره وای بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض پاغه شفاعه باندې چې نه پاس مانو نو کښتا او نه پزمو کو کښتا نشته کنه لا يعلم معنا لم يوجد تمام ولې د علم اوجود یو بل سره ملازمه ده چې کوم شی موجود شي نو علم به په خامه خارازي علم لازم دی اوجود ملزوم دی ادا قاعده چې انتفاع لازم مستلزمي انتفاع ملزوم لره چې علم پر رانه ونو وجود کوم ځای ندی موجودو نو پاسمانو کې نو پزمو کو کې نشته لکه نو سن الله ته وسیله کوي څه شي چې نشته امام رازی وی په دې ځای کې ډیر عجیب خبره کړه مونږه عجیب هغه توایو چې زمونږ په کار راضی وی ونذیره فی هاذا الزمان د دې آیت چې سووي د دې نذیر زمونږ په زمانه کې څه دی اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم فدي عقيده ولا راضي نور زیارت ته قبر خو سنت ته خدا نه کنا ردی دا عقیده ده چنهم اذا عظموا قبورهم نو فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله وی چې د دین نذیر زمونږ په زمانه کې شغل د ډیر مخلوق دی په تعظیم د قبرونو د اولیاو په دې عقیده باندې چې کله دې د قبرونو تعظیم وکي کنه چا پیرته وګرځي سجده تو کی کنه خاورت راوالی پولیس کی غټه کی کنه او نو یې دا لوی لوی هسته چې دې زمونږ د پاره شفاعت کوي حسن بصری وی اوس د دې دنیا په کارونو کې هغه آخرت نه مانی نو دې دنیا کې وی زمونږه کارونه ضرورتونه دي نو دارا لکیګ نه ها نه لوی دا خو اسمانونو زمکو کې نشته او قبل زیتا ته معلومی نه ها سبحان هو پاک دی الله د دې شرک نه د دې شفاعونه وتعالى دې رچته اما وشریکون دا نه چې دې وسره شریکې فما کان الناس الا امه واحده نو دا خلقو په یو وخت کې مګر یو جماعت او ټول په اسلام باندې څومره خو وخت کنه واختلفو دې مشرکانو اختلاف جوړ کړو هغه مسئله ګډوډه کړو ولولا کلمتون سبقت من ربک کنه ویغه خبره او فیصله چې مخکې مخکې شوې ده د رب ستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم دا فیصله کده نه ویلې لقضی بینهم فیصله وشو په میان د دې کې بما فی یختلفون هغه سوچ دی بګه اختلاف کوي او بس الله ویلی چې عذاب با قیامت کې ورکوم نو ارسل الله په مشیت باندې کی کنه ویقولون شبہ ګور شبہاتو سو پر رسالت باندې سو په توحید دا شبہ پر رسالت وای دی ولی نازل نکلیشو پدی پیغمبر باندی معجزہ دخپل ربنا چمونگا کم اغوالو فقلتو توائی انما الغیب للہ آسان جواب ورکا چی معجزہ دا غیب خبری دی او پا غیب اللہ پوئی گی مونگ دا پتا نشتا دی انی ماکم فانتظر انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین زم تاسو سره انتظار کوونکې يم. دا زجر په شرک باندې بیا او مشرکین او افعال شرکیه فیضا زقنا الناس رحمتا الله یکل چې مونږه ورکو دی خلق الرحمت من بعد ذرا مستهم پس داغی مصیبت ناو دا ضرر نا چرا سیدلی وطا او خجور شی صحت را شی مال دولت را شی اذا لهم مکرون فی آیاتنا فدق وقت کی دا دید پارا تکذیبی زمونگ پایاتنو کی بانی حلی زمونگ پایاتنو کی قل اللہ اسرع مکرہ او اے وطا چلا ډیر مخکې مخکې د تاسو نه عذاب ورکول کې ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بشک عمل یک زمونږه لیکل کوي هغه چې تاسو چلونه او فریبونه کوي دار ساوی لیکلی او نو اسرع مکر تاسو لا نه لیکلی چې هغه لیکلی ښا نمکرن سمانا روح المانی وی سمیه تکذیبهم مکرن ردی تکذیب ته مکر وی لینو مکرن فی عبادت مکر ستا وی بیاوی مکر چی ده صرف الشیع عن ظاہری چی او شیع د ظاهر نواړه بل مخ ول راخکار کې دي ته مکر ویل شي دا وی صحیح شي طرف یو یو ته ول بل مخ خلق تخکار کې به طریق الحیلته دي دا څه کوي الله په نعمتو کې چې زما شکریا ادا کړم نو دي الله په ځای باندې بل چا شکریا ادا کړی ابن قتيبه وی چې لیجعلوا لتلک الرحمت سببا اخر مکر زاد لیجعلوا لتلک الرحمت سببا اخر کوم رحمت او نعمت چې الله کړې ده هغه په بل سبب ګوري ودا خمونګه لانیزه تتلیو ډیر لري تلیو حال تکیو ولیو امونگا سوالو کنو اللہ را لذی اراکو بیا پاولی او باندی گرزی داغی شکریہ دا کئی او دا اللہ نا دا مکرن پی آیاتنا اللہ تا اخفلو بندیانو حال معلوم دیکن خوا دا اس ورپسی بیا مثال خیفا چسنگا اللہ نعمتو کی او ضرر تلری کی عذیب کی مکر شروع کی نگورات افعال والذی اللہ غزات یسیرکم چتاسو په دنیا کې ګرځي را ګرځي سیلونه در باندې کوي فل بر و البحر کله پوچاو کله پلمدکیم قراشه د لمدی دا وګوره حتی اذا کنتم فل فلک تر دې پورې چې کله تاسو په گشته کې پل کشته جمع ده په کشتو کې په بیړو کې وجرین به اوروانی دا کشته کې په دی باندې بری هن طیبتن په هوا خوشګوار هوا یې ډیره برابر چې دی کوم په لزینو په لروان کړی ها او فرحو بها دی خوشاله جذربه او رسول او فرحو بها جات حریح عاصفن راشدی تا هوا مخالف سخت هوا مخالفی کنه پرستی روان کی او جام الموجو ادی پل راشدا چپی د سمندر من کل مکان دهر طرف نام بروم وریزی مریزی دغه راشی دی پوشی چوهو وزنو یقینو کینم احیط بهم چې دی خورا گیر کړی شو تخلاصی شان خو نشته ګور دا وخت کې خپل بزرگان یې رشي ښا دعو الله مخلصین له الدین چغوی الله تا خالص کو ان کے اغل رب لنا بل چانم پکی نئی ہوئی گی چدا دے بل سوکار نشی کولے تا صرف دا اللہ کار اوائی پا دعا کی لینن جیتنا من آزی کخلاص لکلو دا دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین بیا بچر شرک نکو شاکرین بیو مشرکین بنیو شبستا تابدار فلمان جاهم داو گورا ضررو کنا وص اللہ علی نعمت ورکی رحمت ورکی نو کلا چې الله اخلاص کی دی لرا وچتا اذا هم یبغونا فی الارض بغیر الحق نو په دغه وخت کې دی سرکشی شروع کی پزمکا کی ناجائز اغه شرک اغه باباګانو اغه خبر دا اذا لو مکر فی آیاتنا ته د مکر واره وکړه چې بیا غنور یادې کنا اګه دا پکې وای چې خدای خیر کو او دا اولیاء برکاتون الله خو دې خبره کته نور دي کنه هغه خپل خبره کوي در دې مکر د مشرکانو دا کار دی یا ایها الناس یخلقو انما بغیکم علی انفسکم دا ټوله سمره سرکشی چې کوي بغاوت کوي د دې زور به تاسو لرا دي ښا دا سرکشی ستاسو به په خپل ځانونو باندې متاع الحیات الدنیا څه کوکه دا ژوند د دنیا ستاسو ژوند دی ښا متعو متاع الحیات زه مزیو کې دنیا کې دا دنیا را ثم الینا مرجعکم بیا موږ تاسو سورات للی فننبئکم خبر وکو تاسو بما کنتم تعملون چې دا تا عمل څنګه کړی تا په دې عمل باندې فخر کو چې موږ نیک نه عمل کړیو الله ته دې قبول شیو الله دې په حقیقت به پوه کما دا استاد لپاره عذاب دی مدارک لکی چرویا انو سنتانی چه روایت شوید چه دو سیزو ندی پا دنیا کی دو عملو ندی یعجلو اللہ فی الدنیا چه اللہ آگا قیامت تنپری دی پا دنیا کی بندل سزاور کی داغی آسد عقوق الوالدین والبغیو تمور اپلار نافرمانی ازلم داوی اللہ قیامت تنپری دینو دنیا کی بندہ توخی خوا تا تمانوی متاع الحیات الدنیا دقسی تفسیر کشاف موید عن عائشتا رفعہو رفعاتو نبی علیہ السلام تیرسی چه اسرع الخير ثوابا صله الرحم ډیر زر خیر او برکت د سشي د کوم عمل راسي صله الرحم د خپل ولې پاللو د دې انسان ته ډیر زر خیر او برکت راسي واسرع الشر او ډیر زر شر او عذاب رسیدل عقوبتن چه عذابي البغي اغه ظلم دی په بل باندې دا ذره سي دنیا کې تزهید په دنیا ذکر کوي ښا چې دا ټول نقصان د دنیا دی ښا انما وصل حیات الدنیا بشکا حال او مثال د ژوند د دنیا چې دی کما ان انزلنا من السماء په شان د حال دا یو بوده د باران چمږه ورو د اسمان نام فختلت به نبات الارض ګډوډ پیداشي په دیو بو سره بوټي او غیا غانې د زمکه مم مایا کل الناس ولنعام دا اغي چې خوراک کی داغې نه خلقم دی غمغس خوري دانی وړو دا ګور او سارویو مم اغي هغه بوس خوري نو دوړو الله رزق پیدا کړ حتى اذا خزت الارض زخرفا دا زمکه داسی تردی پوری چونی سی دازمکا اخپل کالی آو زخرو فہا تردی سرا اسپیناو کالی سدی دا فصل لی شنشن غنم غربشی از زیال شالشم چه دلری نگوری تو ایچه با دازمکا باندی کامبل غلو لی دردی خواست کنخا و زینت او داس خواستشی ناوی تجولشی فزوان نالوان او خلق ډیر خوشحالي زمیدار او هغه یقینو کی هغه مالکان انهم قادرون علیها چې بس ډیر کارو شو کامیاب شو ډیر دانی بوشي نو په خمبو کې زیږي چې دی قادر شو په دې باندې بس دا شې ولکه چې دا مونږه کور ته وړي داس ورګوې ما زیګر خو پاتې دي اتا امرنا لیلن او نهارن رشید غي فصل ته دې زمکتا عذاب زمونږه کله د شپې او کله د ورځې فجعلنا حسیدن کلم تغنب الامس وګرځوم هغه فصلونو لرا ټوکړي ټوکړي لوشوي حسواد حسیدن محسودن لوشوي دا شي کلم تا نبیل امس لکه چې دا نو شوی پرونو چې په دې زمکه هیڅ شي نه و نو غشتنې نش جوړ کو کنه د اصل ذکر کو د انسان ته وي د الله د پټو سره کار دی دا بسلونو سره دا کار خو د انسان سره دی چې انسان ته پیدا شي او ځوان شي دا سی وقت لراشی چه غستا دو عمر قیمتی جون دی کنا نتا باندی پلخ پلوان خوش آلیگی چه نم قادرون علیها چه را اللہ دی سکینا او دی با زمونگ دا پار دیر نعمت جوڑ شی کنا ذکا ډیر قابل دی ډیر خيار دی اور اپا د باندې په زمونږه ډیر عزت جوړ شي واده بوله کوم ځای کې نمخ کې نه ولا زه سي کړی کنه درنی تمبي درنا کورنه دا دی ولې واده ادا تیاری معیاری کوي کنه په ګوره مرګ حق دی خلاصې تی نشته ګوره ها نداوم وای خداوم ور سره وای اتا حمر نالل الانهارن نو مثال سپرلی دا وی گیا دی بیا غوړس نشتا نو صرف په دې دنیا خوشاله یې د دې په زیب زینت باندې قزا الیکا نفصل الایات لقوم يتفکرون الله دا زما کمال دی چې ډیر تفصیل سره بیانو آیاتنا او دلیلنا او مثالنا دا قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي الله یې په دنیا کې هم فکر وکړه دنیا کې هم فکر وکړه ولی زانګو دا په دې اعتماد مکو په زانګو دا خو ټاټه وی او خلاص بشي ختم بشي خان او راشه د امن زیاده تخیمه دنیا کې د سلی دلی دی اصلیا دنیا خو د غمونو ډکه ده مصیبتونو ډکه ده امن پا گنشتا دا کورا نشی واتے کووتی نو بیا با موبایل با سرنی بیا نورم دا خدینا خیر غوالا چی جواندی راشی دغام شکر و باسا او کاسی گزاری دل پا بلزی درکلی او سترگا دی معمولی غنتی بچ شوی دا نوم با مور اپلاروی چی شکر دی چی سترگا بچ شو باغوالو و شکر و باسی خواه نا دی دنیا کی تا خوشحاله دی که تا خوشحاله سدی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دعوت ورکی خلق تا بندیانو تا چی راشه دا امن زیتا دا سلامتیا زیتا راشه دا اللہ کورتا سلام نم دیداو نیو مانا دا اللہ کور او چی مانا مزدری شی نو کور دا امن و دا سلامتیا دیگا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ چاوی چې څنګه دعوت ورکوي مونږ خوانو ریدو نو یې هدایت کې هغه چاته چې وګاڼي په طرف د لارې نیږي چې توحید دې بس دا قران چې دعوت ورکی دا الله دعوت څه کنا للذین احسنوا الحسنى وزیاده نو چا قبول کو نو دا وی حال بیانې چا دا الله دعوت قبول کو ناغه یادی خاص دا چا دا پانه احسنو چې دنیا کې توحید قبول کو الحسنى دې ته پاره جنت ته الحسنى مؤنث ذکر راوړ چې المصوبۃ الحسنى ډیره ښه مرتبه ده کنه صاحب وزیاده او زیاتی نعمتو ندی پکی زیاتی نعمت څه دي نو ټول وی چې نظرو الی وجه الله الا لذل دی کنه الله ته وګوري فسرو صدیق و حذیفہ ابو بکر صدیق دا معنا کړی حضرت حذیفہ کړی دا ابن عباس کړی دا سعید بن مسیب کړی دا زحاک بن مزاحم کړی دا حسن بصری مجاهد حکریما او قتاده امام سودی او عطوا تفسیر کشاف وی دی کړی دا وکفا بهم قدوتن بددا پوره دی کنه ها دا زمونږ مشران دی کنه ها ولا يرقوجوم قطر ولا ذلل وبنرسي مخنو د دې جنت یانو تا نه تورواله او نه رسوایی پاک ساک وی ها ځکه سورې دهر کې راغلی یو لسمه یاد کې فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا الله بچکلو دا عذاب د دغه ورځې نه اورې کړ دی لرم نظره تازگی د مخ وسرورا خوشحالي د زړونو اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان دیوم فیا خالدون دیو پا جنت کے میشئی اچھے کمو خلق و دعوت قبول نکو نراش ہوگی واللزین کسبو السیئیات واکسان چویکلو شرکیات جزاو سیئیات بمثلها بدلد ہر گناہ با دا غیب اندازی بمثلها عذاب بی خدا غیب انداز بی اوبرسی دیتا دیر لوی زلط و رسوائی مالهم من الله من عاصم دعوت صورت دیو د شفیع پتمای انوی د دې د پاره د الله طرف ناسوک بچ کو انکه کنما اوخشیت وجوههم تبو وچ پټ کلی شوی دی مخونه د دې جهنم یانو قطع من الليل پټکلو د شپې کې کماش پا مسلمه چتور تیارې سپومه پکې نهي ستوري پکې نهي وريزي تاسو او قطعانی جمع راولې سو سو ټوکلي اغشا اغشیت باب متعدد دعا تا نو الله فاعل دې چې اغش الله وجوههم قطعان نو چې کله مجهول شو دا یو نه هو نائب فاعل جوړ شو ځه او خپل ځای پرې خو وجوههم نا بل خو خپل حال پاتې شي کنه قطعان دا منصوب دي ځکه چې مفعول ثانی دي د اوشیت لپاره اولئک اصحاب النار دا جهنميان دي هم فیها خالدون همیشه وي په جهنم خو ذکر کوي بل حال جګړې اخپلو مشرانو سره و یوم نحشرهم جميعا یاد کارت چې جمع کو دی لره غوندو ثم نقول للذین اشرکوا بیا بو و کسانو تا چې شرک کړو په دنیا کې مکانکم ادریږي په ځای باندې اونخه ځای ډیر جواب انتم تاسو و شرکاؤکم و استاسو و خدایان ابا نیکان بندیانی خو دی ظلم کلیو نو اغیت ام تکلیف رساو نو خوا اغیبا مدری و دیبا مدری مخاما خوا فزیلنا بینام نجدائی باوکو پمیند دوالو کی چی او زی مدری گئی جدا جدا شای تا مجرمان دی پل شای او دا نیکان خلق آپل شای وقال شرکاوم ابو یو خدایان دو دی چی دی عبادت کلیو صاحب دا کشاف ہوئی سوک دی هم الملائکت والمسیح ومن عبدوه من دون الله من اولی العقل بوتان ندی تو ملائکو عبادت اکڑو عیسیٰ علیہ السلام اکڑو اور نور نیکان بندیان داغی اکڑو ناغی باوی چما کنتم یانا تعبدون ظالمان اولی دروغوائی تاسو خودمون عبادت ندی کڑو مونگ سا خبری تاسو خودمون عبادت ندی کڑو چې دا چا عبادت هم کړل نه نو لړ شي هغه وګوره کنه ها هغه بیا وروسته سورته ابراهيم کې ملياو شي ها ځان یې کان بنديان به وای چې موږ عبادت نه کړې او قصص کې به عمره شي دا مضمون ډیرو سورتهونو کې راځي وکفا بالله شهيدا بيننا وبينكم پس کافی دی الله گواه زمونگا استاذ پامینز که ان کنان عبادتکم لغافلین چی اقینا مونگستاو دی عبادتنا نیو خبرو ان عبادتکم سمانا ان دعائکم چی تاسو آوازو نکلی دی کم کم زین چی الو ازوان پنی کہرا و رسول کم کم زین آوازو نشی اگا کم زین دی نمونگا استاذ دی آوازو نیو خبرو خواه هنالکا فدغزه که تبلو کل نفس ما اسلفت خکاربشی اریو نفس تاغ عمل چکڑه ده او ده نپوی ده چه ده خده کبت ده دغزه بو تخکارشی بردو الالله واپس بکلیشی ده اللہ فیصلیتا مولاهم الحق اگا چه مددگار ده دیده پرشتیا بانده اچ هر څه فیصله کین نو خدا فیصله وکنه چې فریقن فی الجنتی او فریقن فی السعیر اضلانو ما کانوا یفترون رکب شید دینه اوسو چې ځان نه جوړ کړیو چې هاولې شفاعونا هغه ختم شټولو دریم باب ذکر کئ او پاره کې درایل په یو طرز باندې اعترافی چې دینه تاسو کا اقرار کوي چې دا ټول کارونه الله کوي بیا ورپسې ترغیبات دي قران ته پیغمبر ته قل من يرزقكم من السماء والارض وایو تاسو کو دي چې روزي در کوي تاسو لره د اسمان او د زمکې نه روزي رسان څوک دي یا وا اما یملک السماء والابصار او سوک دے مالک د دې قیمتي اعضاء چې وګونه درکړي دي سترګې درکړي دي د دې ذمہار سوک دي پمایو خرج الحیا من المیت او سوک دي چې پیدا کوي ژوندې بندا د مړینا مورې ملشي اما شوم پاتش بیا شیشو کې پروتي نوکا جون دینو اللہ الوی کی خدا اللہ کئی کا ندا سخا ویخرج المیت من الحیم او سوک چی پیدا کئی جون دے مڑے دا جون دینا یخرج المیت من الحیم ویخرج الحی من المیت کل امور ملشی و بچے پاتشی او کل بچے ملشی و موری پاتشی تاس نور کافر دو مسلمان نام مسلمان دو کافر نام ومن یدبر الامر او څوک دی هغه ذات چې تنظیم کوي د ټوله دنیا څوک کوي دا کارونه څوک کوي فسيقولون الله نو خامخا مشرکان وي چې دا الله کوي کنه او بل څوک نشي کولای فقل وتوایا افلا تتقون نولت نه یریږي وي درس نه یریږي پیشل گوتی بابا ناو شیرشکی بابا ناو تمدی بابا ناو تو بحث لگ ندی کنا دنیا کی خواه او دبر امام ناو دداتا گنج ناو خلق دا دی نیری نو افلات تتقون دخده نا پکی نیری گئے فذالکم اللہ و ربکم الحق پس دغا صفتو نیچ بیان شو اللہ رب ستاسو دے یقینیم او لایق دے عبادت او دا آواز فما ذا بعد الحق الا الضلال نو چې دا حق د نه پاتې شو نو آپ له نور سدي چې ته وینا مونږه اعتدال ولا خلق مونږه معتدل مذهب دي مونږ نه افراط کوو نه تفرید کوو نه لا بل لار خو نشته لار خو دغه دو دینو پس نشته دې پس دې حق الله نه مگر گمراهی پس دې حق الله نه چې دا حق دې او دې په ل باطل لې همینس کې خوبل سنشته چې تاسو یې نه مونږ نه دې سره یو ناغي سره یو نو ګور الله خو یې چې بس دنیا کې لارې دوه دې درې ما پکې نشته دا به درې مو کته نه دا درې ما نه دا دم دغه زلال دې خو تاسو ته درې مو وي ښه دا نو دا معنا کی لا واسطتا بین الحق والضلال ابن جوزیوی زاد المسیر کی چیدی کی واسطی نشتا فانا تصرفون تاسو کم پلول تکلیشوے دا حقنا باطلتا اغوی عن الحق الى الضلال وعن التوحید الى الشرک ذل المسير کی ہوئی كذلك حقت كلمه ربك دغسی ثابت شوی دا فیصله در رب ستا پاک سن باندې فسقو چوادی ما تکلی انهم لا يؤمنون دی به ایمان دروړي ها کلمه سو در رب چنهم لا يؤمنون بل دلیل قل وایا تعال من شرکائکم مشتدی استا سپدی خدایانو اولیایو کی مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَسُكَ چې مخلوق پیدا کی ثم يعيدُ وبيجوند کی پس د مرګ نه دا سوکشته نو غلی شو الته اقرار وکړه دلته کې وی چې دا خدي ټول پمون باندې رښتیا کوي نو سکوت یې وکړه دې ته دلیل مسکت وی قل الله يبدا الخلق ثم يعيده نو تو چې دا صرف الله دی چې پیدا کی مخلوق وسو بیا به جون دی کی قیامت کې فنا تو فكون تاسو کوم په لول ټکلی شوې الله هم پرې خوځو دریم قل هل من شرکائکم من يهدي الى الحق هو ايتا اشتدي تاسو په دې خدایانو شرکاو کې هغه څوک چې لار خي حق ته رشد او هدایت من یهدی الالحق صحیح لار چاہتا خولی شی نغلی شو قل اللہ یهدی الالحق نو آیا چدا صرف اللہ دیم چه هدایت کی چاہتا چه خوخیشی دا حق دا توحید دا قرآن نو استاسو فیصلو کے چه دی دوالو کی کم یو سیدی افا من یهدی الالحق احق ان یتبعام نو آغا ذات چه هدایت کی خلق تا دا حق و دا صحیح لاری دا توحید دا لاری دا جنت دا لاری نو آغا لائق دے چه داغا تابداری اکلیشی داغا بندگی اکلیشی چه آغا اللہ دے ام من او کن آغا سوکو لا یهد دی چه بل تسکے چه پخپل لار نمومینو لار ترو کشوی تپوس کی یوتوی بلتوی کنا لا يهتدي وصل بها باب افتعال لا يهتدي و دال او تا قریب المخرج دی نو دال پی زور اور شنو ناغا تا دال شا دال پا دال نو لا یهد دی دا تینا ذکر جور شفا ها الا ان یهدا کاغی تا هدایت تکڑی شی محتاج دی نو بیا بل ارومی فاغیم حادی تا محتاج دی بغیر دا حادی نا لار نمومی اسوک دی کام بیا دی کملائک دی کنور نیکان خلق دی اگی پا خپل لار مندیشی اللہ و تلار خی اللہ تا محتاج دی نو تاسو پاغی پس روان شوی اللہ ان یهدا مگر کاغی تا حدہ تکڑیشی نبی آباغی بلتا ام لار خی چی انبیاء دی نیکان خلق دی حق پرست دی او خلق تا دین خی کنا فما لکم نو یہ سدلیل لی تاؤسر سدلیل لی چی اللہ ام پری خود و پاغا مخلوق پس روانی ہے دلیل نشتا نو کیف تحکمون فیصلہ خو پا دلیل کی گی نو چی بی دلیل نو آغا با سنگا فیصلی سنگا فیصلہ کوئی تاسو دوی او عیسائی دا دی ٹول دی کفر تمرکزو نا جوڑ کری دی وی ٹیک سلا کی دستر و اسپتال لے نو علتا با سوکتلے دستر کی علاج بے کونو اگی او تدا خبری کئی کنا نو تیوی چی گورا چتا نلار رکشی او تپوس کئی نو یو سڑی ویخ دے بل او ددے نو تبا دا ویخ نا تپوس کئی کد او دنا ناغوی دا ویخ نا با کون می گورا ستاسو پیغمبر مل شوی دے سوار لسو کالیو شو ازمونگا عیسیٰ علیہ السلام جواندی دی اسمانونو که دی نو تا پا ادو پاسی دی پویخ پاسی ندی تا گمراه لاری و تخیی کنا قسما قسم کلوالا بوتل کې صوبه مباک واچی رنگ و لور کی نو تاوی دا دوائی اس کا خوخ پل کلمه پی ووائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول نو هغه اوس کې کلمه وې نو هغه وې کنه هغه کې سي نو مرز خنشي بیا وروسته ځله اصلي دوايي راوړي او دا کلمه په وای چې لا اله الا الله عيسى روح الله کنه او عيسى ابن الله دا وای چې وې نو داروي نو مرز په خوشي کنه نو یو ګورو تا ساسو کلمه خشوا کزمونګه کلمه دې د پاره مرکزونه جوړ کړی ښا دلیل ذکر شو د حق نو د باطل فمایت تبی اکثر من لا ظن ندیروان اکثر خلق مگر په ګمان پسې ګمان دې چې کدي شفاعت وکړي الله سره ولې صفته لګي لوی لوی خلق دې کنه افاره کلی دې شپې رون کلی دې کنه نو کدي الله سره خبرو کی نا اللہ وی دا دلیل نده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بیشک گمان چی دے نش ثابتو لے پا حق مسئلہ کی ذرام پا دی بانی مسئلہ نثابتی دی بانی عقیدہ نثابتی ظن دلیل نده پا عقائدو کی خواہ ان اللہ علیم بما یفعلون بیشک اللہ چی دے پوئی گی پا غصبان دی چی دی ایکی یفعلون نو دیوی چی تا دمونگ دیتا دلیل نوائی نمونگ قرآن تا دلیل نوائی دیتا زان نجوڑ کرده دی اللہ وی دیر خدا وما کانا آز القرآن او ندیتا قرآن عظیم الشان ایب ترامین دون اللہ دا سی کتابا چی جوڑ کرشی دغیر اللہ من دون اللہ بندے جوڑ کی انسانی جوڑ کی ملائکی جوڑ کی دا سکنے ہی جوڑو لے دا کتاب نہ دے ولیکن تصدیق اللذی بین یدے لیکن دا تصدیق دے ولیکن کان دا غی کتاب نوچ مخید نہ دی او تفصیل دے دا غی لوح محفوظ دا ریب فی نشت شک پدی کی چد رب العالمین ندیم معنی اکرد لا ریب فی چمی رب العالمین امی اقولون ابتران بلکی دیوی چی دے دزان نجور کرے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلو توایا فاتو بی صورت مثلیم تاسم جوڑ کئے کرنے روڑے یو صورت و پشاند دے قرآن ودعو رو بلے من استطعتم من دون اللہ اگر سوکو جستاسو طاقت کیگی چی سم رو ملاس رسی بغیر دا اللہ نا میدان و تریر کو لاؤکو چی بس اللہ نا انور چی ارسم رسو کچری تاسو رشتینی نو بس خبر بس ایشی دا گزاو دا میدان تاسو جوړ کینو بیا و دوم جوړ کړینو ها بل کذبو بما لم یحیطوا بعلمهم ندا سندا دی دروغ جن کو هغه قران چې ندی رسیدلی داغه مطلب ته ندی پویدلی داغه په معنا باندې نه د ذکرې د قران دعوا الکه قران دعوا څه ده نه پوی په دې موحدین پویږي چې د الله توحید دې کړي حدیده وی ترسی دلی ندی نزکا دا سی خبری کنی خواه کذبو سمانا ابن جوزی وی اے سارعو الیت تکذیبی تلوار اکڑا تلوار خو نہیں پکار تلوار خود شیطان کار دی تلوار اکڑا تکذیب تا پا قرآن باندی بالقرآن فی بدیحت السمای پاول اور ایدو کی چه بس ویو ریدنوی دا نمانو او سوچ پی نو کلے قبلان یفهمو ہو اوی قبلان یفهمو ہو اس دین نکو فهم پرانوستو ولی تقلیدن لیل آبائی قلت تقلیدی کاؤ کن دا آبا و اجداد تقلیدی کاؤ چه بس منگا چه مشرانو سکلی کنو آبا کاؤ او قران ټیک د منو د الله کتاب د خو په دې څوک نه پوهیږي وای ښا هم دې دلاله لګو دروغ وای الله یې دامه آسان کو په عربي لغت باندې چې پوهیا شي په اته په دې څوک نه پوهیږي مونږ به خپل مشرانو په سروانو کم مشران اسوار لس علم یې چکړي هغه په قران نه پوهیږي دا ډیر بد کړی دی ښا کذالک کذب الذین من قبلهم الله وی دا یواز دین دی دغه سي تکذیب کړي او هغه قومونه چې مخکې د دینو پنځه وروګوره کیف کان عاقبت الظالمین سرنګي شان جام د ظالمانو خلقو د دې بوم دغه سي انجامي قیاس ومنهم من یؤمن بهم بعضی په دې کې هغه څوک دی چې ایمان راوړي په قران باندې اگر کډیر لګدی او بازی آغا سوک دی چی یقین نکی پتی باندی و ربک عالمو بالمفسدین دا مفسدان دی او رب ستا خپوئی گی پا مفسدینو پا فساد کون کو خوا چی سوک پا قرآن یقین نکی نا اللہی دا فسادیان دی خوا او گی گوردان تا مسلحان وی دمرے زور ورکڑے دیلا چی تب دا غی پا مخ کی خبر نشکول لو خلق واده سرونه کده تسلی د باطل دلیل ذکر شو مخکی او دا غي نتیجه دا و چې قران نه دز دکړې کده دکړې نو چرې پیدا کارونه نن کوله تسلی و ان کذبو کا او کتا دروغ جن کوي نو وای وتا فقل لي عملي وای وتا چې زما د پار ازما عمل له زخ خپل کار نپریدم چې هغه دعوت ته توحید دی او په دې باندې ډیر خوشاله یم او د الله شکر ادا کوم په دې باندې خپل مال او جان قربان کوم ولکم عملکم او ستاسو د پارستاسو عمل دی د شرک ډیر په خوشاله یا ها او مال او جان په قربان وای کنه انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزاره داغ عملنا چیزی کن وانا بریئون مما تعملون او سو بیزاره داغ عملنا چی تاسوی کوئیم او سوال کم چی اللہ ما دی عملنا و ساتی دا یو تسلی وا دویمه امینو من یستمعون الیک و باز دین آسوک دی چناشی و وکی دی تا تا اتا خوشحال شی تا تا سپتا دا نالاوی چا تا قرآن آو رہے افان تا تسنع السم ایتبا واو رہے اقبل خبرا کانو تا اسوام او سم یا جمع دا کانو تا آو رہے نا کون خو خیر که کون ده خو پیشارو خو پوئیگی که نا نا اللہوی آو ٹک ده خو لو کانو لا یقل چا اقل خو بگی که نا چا اقل بگنی نا پیشارو پوئیگی اگر کوی دیدی اقل من لا یقلون چا اقلون پگنشتا امینو من ینظرو الیکا بازی دین آغا سوک دی چی گوری تا تنیغ نیغا او تا خوشحال شی چیر جوڑ متاثر شد زمانا اما تزکا نیغ نیغ گوری چه مین شرابان دی چه وریگا مصابحا و سرکوما غالا و لورکوما نا افان تا تا دل عمیان نتبا هدایتو کی رندو تا نوی رند دی خو اقل خو پکی کنا نا ولو کانو لائب سرون اگر کاغی کی بسویرتم نشتان کنی چې بصیرت پکی کنا ا بیا د روغ خلق نو خیاري اذن من کلی فاکی او پیزو کنا جلال کلی کې نو خلق چې با کپړې اغست نو هغه دکان ته بوته ولی وې دې کپړه خپي جنې نو یا روغ خلق تاسو نه پیجنې ا دې کپړه پیجنې ګور وتا هر شپې په جوارو کې وبالولې جوار به وبکول نو دی له خدای بصیرت ورکړی کنه ها ان الله لا یظلم الناس شیئا وسوال پیدا شو چې دا چا لاند کړی دی خدای لاند کړی دی هغه کان کړی دی کنه نو دی تاسو ګنا شو الله وی سم مطلب دې ما ظلم کو نه بیشک اللہ ظلم نکی پا خلق باندی زراؤم چیاتی نسترگی واخلی یاتی نغوگون واخلی نا ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دی خلقو خاص پا خپلو زانونو ظلم کرده و ظلم کئی اللہ والا خیستا شکل خیستا سترگی وگونا هر صد دا سور کلی خوا خو دی با وسوک راتین گئی دیجی بخابت پویشی کن خواه نمور او پلاری و مخیار نینو کنی چی مور او پلار دا چاو خیارو پدیو بند که نو چی خپل زیه بیچر تایی وڑو بولو تتو نو پلار باو سراتو گروه تا تم ره نو خوش کانو نو دی خکول کن اگا وقت که خدورا گم رهی نو لکوست چی دکن دی حفاظت نکی نو بس دا وقت پل خوخی نکو گوٹ کی خوری کر نشی کئی کار سکی او پدی سزنو باندی عدد شی نوی دشلو پندیش تو کالو بایی اپی شوت نجوڑ شی نیغا ستر گیا غسی نیغا شکل دی انسانی نبی پی جنی خواه چی دا کارٹون کم دی زان حلاک کی زان تباکی نو اللہ ایماو سر کری دی و یوم یحشرهم جمع یاد کا چلا جمع کی دیلر پا قیامت کی کال لم یلبسو الا ساعت من نار دیتا باد دنیا دا جون دمرا لکھ کارشی چطبوی دی درنگ نو تیر کڑے پا دنیا کی مگر یو گڑے دروازی یو گھنٹا بولی تا خوشحالے وقت دیر زر تیر شنو اختر روز کنا اتعارفون بینام پی جندل بکی پخپل میانس کے قد خسر اللذین کذو بلقاء اللہ یقنن دیر تاوانی شو آو کسان چی درو جن کڑے ملاقات دا اللہ او نبی دی ادایت مندن کی و اما نرین نکا تسلی اے پیغمبر تد دید عذاب خبر ازکا مکوا چی سفید باکستانشتن کو خیو منگا تا تا بازی اغا عذابونا چی منگا وعدی کو دی سران او تیوی نی پسترگو او نتوفینک او یابوزو تالر مخک مخک د دنیا نه نخلاصی کی قرآن نه کنه خا پہلے نامر جو مونگ تا دی رات للی بیا آغا اللہ گوا دے باغا کارون باندی چی دی کلی دی نو سزا بولا ورکی گورا لنورین نکا مقابلہ کیسو ہوئی نتوفین نکا نشارہ دی توکڑا چی مڑے نوی نکنا کتا جو اندے مونگ تا توخیو نو بیوی نزا پوچې کله تا وفات کو نو بیا خو نشي لیدې کنه ولې کل امته الرسول بیا تسلی د هر امت لپاره پیغمبر و یو معنا ده دنیا سره فیضا جا رسولهم کله چراغ دي ته پیغمبر ده دي ابیان و تو کو دعوت ول ورکو دي و سره مقابله شو روکلنو قضیه بینهم بالقسط بس کار ختم شو فیصلو شو دي په مين کې انصاف هم لا یظلمون او دی سرا ظلم نشی که ده او دوی مانا دا آخرت پا لحاظ سر هر امت پارا پیغمبر و پیدا جا رسول هم کلچ راشی قیامت کے پیغمبر ددی و گواہی پیو کی نقضی بینام بالقسط فیصلہ و بیاوشی پینصاف سرم او دی سرا ظلم نکلشی ذرام خواه ابن جوزی بیاوی دی دیکھی چه اغا پیغمبر یبعثو الیهم جدی ترا لیگلی شوی کنا ینبیهوهم علی التوحید او دا اغا کار سی خبری دی توحیدنا ویدعوهم الی دین الحق او دی لدعوت ورکی دی حق دینا نچوی نمانی نو بس کاری ختم شن زجر پینکار دا قیامتو ویقولو ناوائی دی متا زلوادو چه تاسو ایچ دا فیصله بوشی دا بوشن دا بکلی دا وعدو دا که تاسو رشتی نیم قل لام لکل نفسی ضرم ولا نفع ویو تا چه دخو دا زان مالک نیمان تاسو تبسو ویو مخا نیم مالک دخپل زان چه ضرر لرکم دا زان نا نیم اولا نفعن نفیدر اولا سوری عراق کم تیر شیو خلک پرخو اگی که نفعن مخکی کلی دی اوزور رانی رستو کلی دی ولی ذکالتا خود عذاب خبرنو عدل تدید عذاب خبرو کلچ متا عزلواد نوزور رانی مخکی کل مقی سردہ مناسب دی إلا ما شاء الله مگر هغه کار کیږي چې د الله خو خیم اقا معنا راخه إلا معنا لیکن هغه کار کیږي چې د الله خو خیم زما اختیار نشته ابن جوزی وی استثناء منقطع لیکن ما شاء الله من ذلک کائن دا الله کار زما سره نو دیوی چه زستا کار نده کنه نو مونگتا دوراوی چه کل بای نوی لکل امت اجل زنیم خبر ده هر سلی ده پارا ده هر قوم ده پارا امت ده پارا نیتا ده اگا اللہ تا معلومه ده کل چه راشی نیتا ده دی نو رستو بنشی او ساعتا و نو مخکی کی گی داغی نام اگا با کل رازی یا دنیا کی یا دا آخرت آغا دا دنیا آغا خموت تے او دا آخرت آغا حلتا وی بیا نور پسی وی قل آرائیتم وای خبر را کیما تاینتاکم عذابو کراشتا است عذاب دا اللہ بیاتن دشبی او نهارن یا دروازی ما زایستاجر منه المجرمون یو معنا دادا ماذا یستعجل منه المجرمون صد زید اخلاصی زیشتا دے چمنڈا کی اغیطا مجرمان تلوارو کی اغیطا مجرمان خلقا او دا عذاب نخلاص ریو دامت اس سوک نشتا بغیر دا اللہ نخلاص او دویم معنی ما زاکی دا عذاب نوعیت ذکر کی چا عذاب راشی بیا وستاسو کمی او قوخی ما زای استاجل منو المجرمون اغا کم عذاب دی چې تلوارو کی پاغی مجرمان خلقم دیو دنیا کې سوال کاو کن چا عذاب دی راشی نوی بیا و پاکستان دا خوخ کی عذاب خود و خخولو نده اغا طول دی یری دی نو دیوی اغا وقت که وز ایمان روڑم کنا کلیمه با اوه ما اولی جبا با می نیسو نا اللہوی بیان قبلی اصم دا کلام کدا دیخوا ازا وقعا نو سم نو دکا وقعی رستو کرده دیخوا دکا دا کلام چکم مقصودی ناغمخ کی کی او مقصود دلته کی تاخیر دی ها ډیر تاخیر دی وک کنه یره تا ډیر خبره رستو کړه کنه آیا پس د دینه اذا ما وقع چې عذاب واقع شو امنتم به نو تاسو ایمان راول په دې باندې دا و دې ایمان واخنه دی تا ډیر تاخیر وکه حال انا وس ایمان راولې وسو وقت کنتم بی تستاجلون او ایتا سو پدی باندی تلوار کونکی تا جی بس تلوار کولنو آغر آگے کنا نوز دی ایمان خبری سلکے خوا دا با دی مخ کی کڑی پاگا وخو سوچ با دی کڑیو سم قیل للذین ازولمو بیا باوی لشی دغی ظالمانو مشرکانو تا زوق و عذاب الخلدی و سکن عذاب همیشہ هل تجزون الا بما كنتم تكسبون سزا نشی در کوله مگر پاغه چې تاسو کسب کړو سم کړی دین دا عذاب در نو چې بیا بیا واورې دا بیا بیا کنه نو تاسو کې چې دا خبره جوړ رشاده ويستنبئونکم او دېستانه ځان پوکې هغه نبا اره ها دا نبا ان سې جوړ کړی دی عجیب عجیب دا عربی خواه تو بیگن دا ناشنا دے دا با ناشنا نی دا نبا انا انبا اجولیگی بیا استنبا اجولیگی همانا بایدائی چه خبر طلب دا خبر طلب دا پوی نو دی طلب کستانا دا پوی احق نهو چه دا قیامت جول رشتیا دے چه تیار وقت کی ذکر کے ذکر کے قلو توایا ای و ربی انہو لحقا آو آو قسم می دی پخپل ربان چه دا قیامت رشتی آدم اللہ و تا امرو کچی قل سوگن پیوکا دمرا یقینی خبر دا یوزه ندی ویلی دا دلتا امویلی دی نصور تغابن کی امویلی دی دریزای ویلی چه قسمو کدیتا پراتلو دا قیامت باند ای و ربی دا قیامت رشتیا دی و ما انتم بمعجزین او تاسو تی نظان نشه اخلاسو لی یا تاسو نشه واپس کولی نوست دکر کئی چل تا قیامت کی نجات پس باندی کمال وی نوست اللہ را کردی دن التبرا سرومی کنا کدغا سید دنیا سامانو ناو باغو ناو زمکی مال اللہ وینا تاثر سور پیسی دی ولو انا لکل نفس ظلمت بالفرض کشید هر نفس دا پارا چی شرکی کڑی دی قرطبی ہوئی اشرکت و کفرت تو ظلمت مانا کئی چی ظلم و شرکی کڑی دی سورا اغسو چی بزمکا کی دی لفتدت بی او دا طول ور کئی چی اللہ دا واخلا دا زمان جرمانا دا نګوره جواب نه ذکر کړم ویلو سورہ ال عمران کې ابا مائده کې ویلو چې ما تقبل منهم نشي قبل نشي نو اشاره یو کړی چې جواب دار ادیب دمر ذلیل شي د ټول مخلوق په مینس کې واسر الندامتا ادیب پټی خپل ملامتيان هغه پټی دی شي لمار اول عذاب کله چې ویني جهنم او په سلبو شې دي په مین کې په انصاف سره او دي سره ظلم نشي کې دي الا خبردار کارو نشو شفعاء ختم شو نو مال کارو کن شفعاء کارو کن اس شے پا کار رانوے نو سوک دیں چی اختیار دے وسر علا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض بیشکا خاص دا اللہ دی غصو چی پاس ماننو پزمکو کی دی علا ان وعد اللہ حق او خبردار چی وعد دا اللہ رشتیا دا قیامت لیکن اکثر خلق نپوئی گی و یحیی و یمیتو اگا اللہ دے چی تدبیر کئی تصرف کئی جو اندکی خلقا نوی نوی پاکی پیدا کی گی خواست وی امیتو او سپناکی ملکی گی وی لے ترجعون او دے اللہ تبتاسو اپس کلیشیں دس الورم باب دیکھ اول ترغیب قرآن تا بیا ترغیب پیغمبر تا دا غشان ذکر کئی او بیا بشارت یا ایو الناس وی خلقو قد جاتکم موعظتم من ربکم یقینا راغ تاسو نصیحت او درف تاسو نه د ډیرو صفاتونو کتاب او شفاء او علاج دی دوايي ده ډیره بهتره دوايي ده د سمارزو لما فی الصدور د تمام هغه مرزونو چې بسینو کې دي دا الله شان ده چې په صحیح معنی کې د قران سینې تواچو کنه نو ان شاء الله چې نبا روحانی مرضو نرازی او چه جهل دے و بغض و حسد دے و او نبا بدنی مرضو نرازی خواه چه او والی خراب دے دو والی بند دی انشاءاللہ چه دین و دے اللہ ساتھی و صحیح معنی که چسی نے تا قرآن راش وہو دن او دار احنمائی دا پا دنیا کے صحیح لار و رحمت للمومنین او دا رحمت تے اخرت کی دا مومنانو دا پارا خاص کر دا قرآن شان او تعریف ذکر کر نوست ترغیب ذکر کر چرا شکن تاسو قل وانتا بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو خاص دا اللہ پا فضل باندی چی قرآن دے او دا اللہ پا رحمت باندی چی اسلام دے فبذالک یو شی پس په دې باندې فلیفرحو خلق دې خوشالي وکي هو خیر مما یجمعون کته وی چې هغه خوشالي کوي او په بل څه باندې کوي کور جوړ کی نړۍ راټه خوشالي مال دولت راشي دل بارنا باغی خوشالي او زیه ورکرو شی او هو هغه دزی او نو لاوی دغه څه خبره هو خیر مما یجمعون دې تنرسی ها او دا قران او د اسلام ډیر بهتر دی دا دنیا نه چې خلق را جمع کوي په دواړو لاسونو دا داغه ډیر بهتر قرطبی قال ابو عبیده قال ابو سعید و ابن عباس فضل الله القرآن دال ورحمته الإسلام غیدا معنا کوي او فليفرحوا نبدي خوشالي وکي او يفيد الحسرة دا جمله دا سیده چې بده کې حسر دي سمانا یعنی يجب الا يفرح الانسان الا بذلك تفسیر کبیر ہوئی چی واجب دی پا مسلمان باندی چی پا بل سبا خوشحالی نکی کنا دیوتن اللہ خپشی ولی فبذالک فلیفرحو کفا فار آغلی دا ندا چی راشن دی که نور کلامی نمی پا که حضب کلی خوڑلی انیم پاتی ندا سی ہو فليفرحوا بذلك فليفرحوا بذلك دوزلو تکرار وکړه نو حسر دنه جوړ شي کنه چې په دې دي خوشحالي کو په نور څه دنه کوي غواره ها په دې څوک خوشحالي کوي اصلیا اوس خو بیا هم چې قران خور شي او خلک خبر شي نو اوس به خوشاله کوي کنه اوس چې هغه وسنګ په ودونو په خادو په دی باندې خوشاله کوي اقص په قران کوي کنه راجم شي او مالو لګي خرچاو کی مل مستیاو کی دا اصلي خوشحالي ده هغه اړیر خلق دی هغه ځان نه پويږي نه نوې ختم باندې خوراک ناجائز دی نو خدای دې پوکا تفرح کا وکنا حضرت شیخ بوی چې اوسړی وی چې غوخه حلال ده که حرام په تکما غوخه یادې یو خو مرداري د خنزیر غوخه یې نو حرام ده او چې حلال ساری نو حلال پرخ کا وکنا وکړه هر یو ته حلال نه وي ګور هغه چې ناجایز دي کنه هغه دغه دي چې او بنده ولګي او تا ته وایي چې مال ختم وکه یا دیرشتن راولي چې ختم وکه ازما د پاره سوال وکه دعا وکه نو هغه له نه دي جایز ځکه هغه ختم هغه ځان له نه کړل بل له پاره کړل بل له پاره چې بل پاره کړې دي نو هغه ته ثواب بخي او پس به دعا کوي نو دعا لکار نه کیږي نو چې هغه په ثواب استو نو هغه هم ګناګار شو او چې هغه ولا ثواب کړو نو هغه هم ګناګار شو دواړو ګناو کو نو چې لاس اوچت کې نو دي سوي د ګنا سوال کوي که د ثواب سوال کوي دا ناجایز دی ها چې حدیث کې دا فقہ کې دا راځي چل اخذ والمعطي اسماني ورکون کې واستون کې دواړه ګناګار شو نو ثواب کوم دی ثواب کو پکې نشته هغه خلق هغه مروجه ختم چې خلق کوي په نور باندې خلق ته وی بلته وی ابي اغيله چاولې داسونه هغه دې نه خوري او چې سره په خپل قران خلاص کی ته خوشحالي ده او د چانه په اخلي نه خپل مال لګي او خرچ کوي دا هډیر پاک شي دي کې فرق دي کنه خلک فرق نه کوي رد شرک فعلی تر اوسه پر رد شرک اعتقادی او دي صورت کې ادا فعلی راغې قل ارئتم و خبر راکې ما تا مان ذل الله لكم من رزق دا هغه رزق او چې الله تاسو له نازلي د اسمان نه هغه سر رزق پیدا شي کنه نو حلال رزق دے فجعلتم منو حراما و حلالا نو گردوے تاسو پاغی کی سا حرام او سا حلالا دبل پنمی امانے بحیرا و صاحبت نجوڑکیں نو ادا حرام شو تازو منگ دا پارا ندیکھو خوا او کل دوا سی ختمو کی سو بل شانت ختمو کی د پټي بي بي ختم وته وي د خبر چې دا سب کم دین دي نو خان ختمو کې په ګټ کیو کې او بیا چاولي پخی کی چې انسان لته کر کور او بیا وي تاسو بار شه ټولو ادا ما جمعه دن نه کی دي ولي وي بس نو چې سوا پس لور شي نو پاري کې منګول پرتای او هو وی راځي اوس خره هوالو ته م پرې دي خان پړو باندې حرام دا لکم ختم دا بنگول پکې چا کې خورا په خپلې بګیږي دا ټول نرست پاتې شي ورد باندې کنه نو منګول باندې څومره وخت لګي په تر اول استاد منګول چې دا یو شی دی کنه دی ښا قل الله اذن لكم و ايتام چې دا الله تاسو ته امر کړی دی چیزا نبکی حلال و حرام جوڑ کے ام علی اللہ تبترون او یا پا اللہ باندی دروغ جوڑا وئے وما ظنو اللذین یبترون علی الکذبا او سگمان دے داوی کسانو چی جوڑی پا اللہ باندی دروغ چی اللہ با سر سچل کی پا اللہ سگمان دے پا یو بندہ دروغ جوڑ کنو بیا تخلاص دے شی چی پا اللہ دروغ جوڑ کنو صدی خیال لے چی خلاص باشی فرض د قیامت ان الله لذو فضل علی الناس بشک الله ډیر مهربان دی په خلکو چې دنیا کې وتسنوي ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق دا اللہ تابیداری نکی وقفہ اوکے.